co wniesiemy, to też i wyniesiemy. To jest tak troszeczkę, wiecie, jak z agapą. Jakie potrawy przyniesiemy, takie też zjemy. I to samo jest w sprawach duchowych. Z jakim nastawieniem i z czym przyjdziemy do zgromadzenia, tak też się pożywimy. Chyba to jest takie dosyć logiczne i nie ma potrzeby tego więcej wykładać. I chciałbym, żebyśmy na początek może powstali i pomodlili się do Boga, wspólnie żebyśmy się pomodlili, aby Bóg prowadził naszą społeczność, aby ten czas, który tutaj będziemy mieli, był rzeczywiście czasem przede wszystkim uwielbienia Boga, ale także oczyszczenia naszego, aby Bóg zmieniał nasze myśli, nasze nastawienie, również nasze motywacje, które są przed Bogiem wiadome, ale też żebyśmy my wiedzieli, jakie są nasze motywacje, jak wygląda nasze życie przed Bogiem i czy przypadkiem nie jest jeszcze coś, co jest do poprawienia. A więc módlmy się w tej sprawie. Panie Boże, tak bardzo chciałbym Ci podziękować za to spotkanie, Boże, które tutaj dałeś nam możliwość, aby się odbyło, Boże. Sprawiłeś wszystko, co jest nam potrzebne i do życia, i do pobożności, Boże. Dajesz nam wszystko, czego potrzebujemy tutaj na ziemi. Dajesz nam wszelkie możliwości w sprawach duchowych. Przekazałeś nam swoje Słowo, Boże. Przekazałeś nam, dałeś nam swojego Ducha Świętego. Zapieczętowałeś nas swoim Duchem Świętym, abyśmy wspólnie tutaj, Boże, w jednym duchu uwielbili Ciebie. A to, co jest podobne, jeszcze potrzebne nam w naszej wierze, w naszym chodzeniu, abyś Ty to wyjawiał, Boże, abyś nam pokazywał, w czym jeszcze nie dostajemy, w czym jeszcze powinniśmy się oczyścić przed Tobą, w jaki sposób podejść do spraw także istotnych, jakim jest życie wieczne. O to Ciebie, Ojcze, prosimy, nasz Boże i Panie, nasz Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Raz jeszcze Ci dziękuję za Twojego Ducha Świętego i za ten czas, który nam dałeś, Boże. Chwała niech płynie z naszych serc, chwała niech płynie z naszych ust, w pieśniach, ale także w modlitwach, które będziemy zanosić do Ciebie, Boże. Dzięki Ci, Panie, chwała Ci. Amen. Usiądźmy. Bracia i siostry, tak jak zachęcałem do modlitwy, aby Bóg wskazywał nam swoją wolę, gdyż jest to nieodzowne do wzrostu chrześcijańskiego. I prawda jest, jedna z prawd Bożych taka, że to, co robimy dzisiaj i jest to dobre, to wcale nie oznacza, że Bóg chce, abyśmy robili to samo jutro. Owszem, mamy pewną bazę, mamy poznanie Słowa Bożego, oparciu o Słowo Boże i tylko o Słowo Boże, ale czasami jest tak, że Bóg chce, abyśmy poszli krok dalej. To, co było dzisiaj, do dzisiaj, jest dobre. To nic nie przekreśla naszej przeszłości, życia z Bogiem, ale Bóg chce nam może wskazać coś, co powinno rzutować na naszą dalszą wędrówkę w tej pielgrzymce, jaką tutaj mamy przed Bogiem, przed naszym Panem. Chciałbym się posłużyć jako przykładem Słowo Boże, które jest zapisane w Dziejach Apostolskich. Ja może przeczytam to. Tak, już podaję. Rozdział 10, Dzieje Apostolskie, od 9 wersetu. Tam jest zapisane wiele ciekawych rzeczy. I jestem co do tego przekonany, że każdy z nas może wyciągnąć dobre, pozytywne wnioski dla siebie. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. I ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty niemniej zaskalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. I podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy. Do tego miejsca. A więc widzimy tutaj taką, ja bym powiedział, nietuzinkową troszeczkę sytuację z wielu przyczyn. Widzimy Piotra, który według swojego zwyczaju, dobrego zwyczaju, wyszedł, aby się modlić. Czy było w tym coś złego? Sama modlitwa, sami wiemy i nie trzeba nas pouczać, jest jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą, formą społeczności z Bogiem. Służącą przede wszystkim ku wzrostowi i poznaniu Boga. I Bóg to akceptuje nasze modlitwy. Ale przyszedł moment, że Bóg tak jakby powiedział: to jest dobre, ale ja, Piotrze, chcę cię poprowadzić dalej. Chcę, żebyś przełamał pewne dogmaty. Chcę, żebyś spojrzał w przyszłość. I my, kochani, musimy zdawać sobie sprawę, że Bóg jest w górze, a my póki co cały czas jesteśmy na dole. Owszem, zostaliśmy przeniesieni do Królestwa Jezusa Chrystusa, to znaczy ci, którzy się narodzili z Boga, którzy się narodzili z Ducha Świętego. Niemniej cały czas jeszcze żyjemy w naszym ziemskim ciele i sami doskonale wiemy, i nie trzeba tego nikomu udowadniać, że toczymy bój tutaj na ziemi. Są tak jakby sprzężone dwie moce, dwie siły. Jedna jest siła Boża, która ciągnie do góry, abyśmy wzrastali w Bogu, a druga siła ciągnie nas w dół, żebyśmy czynili to, co jest cielesne. I Bóg, widząc nasze zmagania, chce nas poprowadzić dalej. Życie chrześcijanina, które zasadza się, że jest stałe przez cały czas, nie jest dobrą sytuacją. Życie chrześcijanina powinno cechować się stałym wzrostem, stałym pójściem za Jezusem Chrystusem. I powiem wam szczerze, że nie zawsze jest to też łatwe. Nie zawsze jest to takie jak matematyka, że 2 plus 2 równa się 4. W sprawach duchowych jest to bardziej może skomplikowane, ale mamy tę sposobność korzystać z mądrości Bożej. Z mądrości Bożej, który wszystko widzi z góry i widzi dla każdego z nas drogę i również jutro. Nie tylko dzisiaj, ale dla każdego, powtarzam, bo to jest bardzo ważne. Dla każdego z nas tutaj zebranego. Od, tak jak kiedyś powiedziałem, pierwszej do ostatniej ławki. Widzi dla nas również drogę jutro. I my musimy być bardzo czujni, co Bóg chce nam przekazać. Powiedziałem, że nie jest to takie proste i rzeczywiście nie jest to takie łatwe. Zwróćmy uwagę w tych wersetach, które tutaj czytałem, odnośnie sytuacji Piotra. Co do jego poznania Jezusa Chrystusa, co do jego służby Chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że była rzeczywiście jaka? Owocna. Ale przyszedł czas, kiedy Bóg stwierdził, że trzeba Piotra poprowadzić dalej. Że to, co osiągnął, w cudzysłowie oczywiście, to było wystarczające, owszem, to było dobre, ale Bóg miał w stosunku do niego jeszcze dalej idące zamiary. I jestem co do tego przekonany, że to samo ma w stosunku do każdego z nas. Tylko powstaje pytanie, i tutaj my mamy z tym być może największy albo prawie największy problem. Jak rozróżnić wolę Bożą? Jak usłyszeć głos Ducha Świętego? Nie wiem jak wy, ja powiem szczerze, czasami mam z tym problem, a zazwyczaj jest tak, że słyszę dwa głosy. I niestety muszę być wyćwiczony i każdy człowiek musi być wyćwiczony, żeby z czasem powoli zaczął odróżniać głos Boży od głosu, który nie jest z Boga. Ale to jest pierwsza rzecz, zrozumieć głos Boży. Dlatego, bo owce słuchają głosu Pana swego, swojego pasterza. Ale jest jeszcze jedna rzecz, jeszcze istotna, tak samo, co najmniej tak samo istotna. Czy my potrafimy, jeśli już zrozumiemy ten głos, usłyszymy, czy my potrafimy pójść za tym głosem? Piotr miał z tym problem, ten wielki sługa Boży. Zobaczmy w wersecie 14. Piotr rzekł, przenigdy Panie. Czyli co nam to mówi? Że Piotr wiedział, że to do niego Pan mówi. Miał świadomość, że Bóg do niego w jakiś, w ten właśnie sposób przemawia w pewnej kwestii. Ale jednocześnie to jego życie dawne, te jego swego rodzaju dogmaty, swego rodzaju przyzwyczajenia, czy też być może nawet nauka, którą przyjął, przeszkadzały mu, żeby pójść dalej. I powiedział, przenigdy, Panie. Wiem, że ty to mówisz, ale ja tego w ogóle w ten sposób nie widzę. Jak to możliwe? Przecież ja jeszcze nigdy nie robiłem tego, nie robiłem tego i tamtego. A więc widzimy tutaj, że jest to swego rodzaju problem chrześcijaństwa, nie tylko dzisiejszego, ale w ogóle w historii chrześcijaństwa zawsze jest problem, żeby pójść za tym, co jest wolą Bożą w życiu każdego z nas. I z tego miejsca chciałbym nas wyczulić na te sprawy, bo co do tego, że Bóg przemawia do nas, to nie ma żadnej wątpliwości. Co do tego, że dużo z tego, co Bóg do nas przemawia, wiemy. Ale może się okazać, że są pewne rzeczy, które nabyliśmy z czasem i trudno nam jest je przełamać, aby pójść dalej. Powiem wam, że jeśli człowiek zatrzyma się na tym etapie, jeśli trwa w tym, to muszę z tego miejsca powiedzieć, że jest to dosyć niebezpieczny stan. Jeśli człowiek zna Bożą wolę, wie, czego Bóg od niego chce, ale nie chce za tym pójść, może to naprawdę, i trzeba to przyjąć poważnie, może to naprawdę doprowadzić do zatwardziałości serca. Dlatego musimy baczną uwagę zwracać na to, co Bóg przez Ducha Świętego chce do nas mówić. Nie tylko tutaj w zborze, bo Bóg przemawia na różne sposoby. Może do nas przemówić na agapie, może do nas przemówić w pracy, w domu, podczas rozmowy z żoną, podczas zabawy z dziećmi. Naprawdę Bóg ma tyle sposobów, że nie ma możliwości, żeby nas przekonać o słuszności Jego słowa. I chciałbym naprawdę z tego miejsca raz jeszcze, podkreślam, powiedzieć, abyśmy byli naprawdę otwarci na Słowo Boże. wszystko ma się dziać w ramach Słowa Bożego. To znaczy, nie może być też partyzantki z drugiej strony, tak to nazwałem. Może to nie jest najlepsze określenie, ale z drugiej strony mówi wszystko, na czym to polega. Nie może być swobody takiej całkowitej, tylko owszem, ma być swoboda, ale w Duchu Świętym, czyli w tym, co jest zapisane w Słowie Bożym. I my, jako ci, którzy jesteśmy wierzący, niektórzy z nas kilkanaście lat, kilkadziesiąt, Bóg stawia już swego rodzaju wymagania. Dlatego też chciałbym, żebyśmy wzięli to sobie do serca. Od tego chciałem zacząć w sumie tą społeczność naszą dzisiejszą, tak jak bracia wczoraj zaproponowali. Przyjąłem to i powiem wam, że to słowo do mnie doszło, nie miałem jego przygotowanego. Doszło mi dzisiaj, dosłownie rano. Chciałem je przekazać. Miałem zupełnie inne słowo, ale to słowo do mnie zaczęło przemawiać najmocniej. Miałem dwa tematy, a przyszedł trzeci. I uważam, że na dzień dzisiejszy Bóg chce do nas przemówić, że to jest to, na co my dzisiaj powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Dotyczy to każdego z nas. Co mamy, Panie, czynić jutro? Jakie są Twoje wymagania względem mnie? Jaka jest Twoja wola względem mnie? Czy powinienem bardziej pójść w tym kierunku, czy w innym? I prawda jest też taka, że jeśli zrozumiemy te rzeczy, wtedy rzeczywiście będziemy wnosili to, co jest Boże. A jeśli będziemy wnosili to, co jest Boże, to też będziemy w zgromadzeniu brali to, co jest Boże. Tak to można sumować i cóż, raz jeszcze prosiłbym was, żebyśmy powstali i pomódlmy się w tej kwestii. Panie Jezu, Ty nas pouczasz przez swoje słowo, jaka jest Twoja droga. Jak Ty widzisz drogę względem każdego z nas? Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że Ty chcesz, abyśmy wzrastali w Ciebie, abyśmy Ciebie poznawali, jedynego Pana i jedynego Zbawcę, Jezusa Chrystusa, tego, który za nas zmarł, ale też zmartwychwstał, abyśmy my również mogli zmartwychwstać, Boże. Ale Panie, my wiemy, że zmartwychwstanie, które jest najistotniejsze w naszym życiu, jest początkiem drogi. Ty chcesz, abyśmy w tym zmartwychwstaniu, będąc pojednani z Tobą i będąc obywatelami Królestwa Twojego Niebieskiego, abyśmy też wzrastali, abyśmy wiedzieli, jaka jest Twoja wola, abyśmy wiedzieli, jaką drogą kroczyć, nie tylko dziś, ale również jutro. Boże, tak bardzo Cię o to proszę, abyś uczył nas tego, abyś przez swoje miłosierdzie, abyś z łaski swojej nie opuszczał nas, abyś raczej nas wspomógł, Boże, mając nasze słabości w swojej wiedzy. Dopomóż nam w tym, proszę, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, za to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Sławek chyba tak poprosił nas o usiądnięcie, żebyście już dłużej nie musieli stać, ale ja znowu was poproszę, żebyście wstali. Ale też wczoraj rozmawialiśmy o tym, bracia, siostry, że czasami te nasze wstawanie, siadanie też może być jakąś taką formą naszej kościelnej religijności. I oczywiście chcemy robić rzeczy wspólnie, tak? Więc to nasze wspólne wstanięcie czy jakiekolwiek wspólne działanie, zachęcamy do tego, żebyśmy robili te rzeczy wspólnie, tak? Wspólnie śpiewamy, wspólnie modlimy się i tak dalej. Ale jeśli dla kogoś z was na przykład to stanie przez te 20-30 minut jest za długo, nie krępujcie się, by usiąść, odpocząć, tak? Jeżeli boli was kręgosłup, to nie czujcie się zobligowani, żeby stać i tam gdzieś cierpieć. Czy też gdy później jest kazanie i to kazanie trwa 30-40 minut, czy czasami dłużej, jeżeli też potrzebujecie wstać na chwilkę, wyjść, nie wiem, odświeżyć się, czy tutaj gdzieś powiedzmy parę kroków zrobić, to też czujcie się swobodnie, tak? To nie chodzi o to, że teraz mamy tutaj świętą atmosferę, której nie można zburzyć poruszeniem się. Także zachęcam, żeby wstać, ale tak jak mówię, niech to będzie rozsądne, logiczne i niechaj nam służy, a nie będzie jakąś sztywną ramą, w której będziemy się czuli zamknięci i teraz musimy coś robić, bo ktoś tam powiedział z przodu, tak? Rozumiemy, o co chodzi. Podnieśmy jeszcze nasze głosy, módlmy się, śpiewajmy, uwielbiajmy naszego Boga. Panie Jezu, chcemy Ci podziękować za to, że możemy stanąć przed Tobą z sercami naszymi, które są Tobie widoczne, uwielbiać Ciebie, Panie, z głębi duszy, z głębi serca. Wierzę, Panie, że Ty znasz dokładnie wszystko, co w nas jest. To, co jeszcze wymaga poprawy, to też widzisz, Panie, też. No, nie widzisz w nas doskonałych, cudownych stworzeń, ale takich, jakimi jesteśmy naprawdę. I wiem, Panie, że Ty kochasz swoje dzieci. Nawet jeżeli wymagamy Twojego karcenia, wychowania, to cały czas kochasz i cały czas chcesz być blisko nas. Chcesz, żebyśmy też my do Ciebie lgnęli. Panie, proszę, pobudzaj nas, żebyśmy lgnęli do Ciebie, mimo naszych słabości, mimo naszych braków. Żebyśmy Ciebie widzieli takiego, jakim jesteś, z otwartymi ramionami, cieszącego się na społeczność ze swoimi dziećmi, ze swoimi bliskimi, kochanymi dziećmi. Panie, dzięki Ci za to, że taki właśnie jesteś. Chcemy do Ciebie przyjść w odwadze, w ufności, oczywiście w pokorze, oczywiście z uwielbieniem i czcią. Panie, ponisz to, co w nas pysznego, abyśmy właśnie mogli do Ciebie podchodzić jeszcze bliżej i słyszeć Twój głos, słyszeć, co do nas mówisz. Panie, bo dzisiaj chcesz do nas też powiedzieć coś pewnie ważnego. To jest dla nas, Panie, wielki przywilej, wielka łaska. Dlatego stajemy przed Twoim tronem, oddajemy Ci cześć, chwałę, dziękczynienie. Bądź wywyższony, nasz Panie, nasz Król, Boże, nasz Jedyny. Amen. Amen. Amen. Panie, ja też dziękuję Tobie, że Ty masz nowe rzeczy dla nas, że nasze poznanie Ciebie nie jest wyczerpane, zupełne. Nasze doświadczenie z Tobą jest wciąż cząstkowe, jest wciąż w drodze i chcemy być otwarci na prowadzenie Twego Ducha. Panie, nie chcemy zatrzymywać się, nie chcemy bazować na tym, co już wydaje nam się, że rozumiemy, co już wydaje nam się, że jest słuszne i właściwe, ale wciąż chcemy poddawać się Twojej weryfikacji. Wciąż chcemy rozmyślać nad tym, by iść dalej za Tobą, by doświadczać nowych rzeczy z Tobą, by służyć Tobie w nowych miejscach, w nowych dziedzinach. Boże, prosimy, daj nam takie serca słuchające Ciebie, otwarte, by zmieniać to, co w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu, w naszym działaniu może skostniało, może jakoś się zastało, może gdzieś przyzwyczailiśmy się i tak nam jest wygodnie. Boże, daj, byśmy nie zatrzymali się w naszym podążaniu za Chrystusem, w naszym wzroście do pełni wymiarów Chrystusa. Daj, by w każdym z naszych serc było to gorące pragnienie, by poznać Ciebie lepiej, by służyć Tobie gorliwiej, by wielbić Ciebie bardziej w naszym życiu. Niechaj, Panie, i ten czas dzisiejszy i każdy jeden naszego zgromadzenia czy naszej społeczności z Tobą będzie czasem Twego przemawiania do nas, kształtowania nas, prowadzenia nas dalej za Chrystusem. Amen. Amen. Amen. Dzięki, kochany Ojcze z nieba, dzięki za każdy nowy dzień. Dzięki, że wszystkim czego trzeba, Ty obdarzasz mnie. Dzięki za ludzi mi życzliwych, dzięki za wiele dobrych serc. wdzięki, że mogę słowem żywym Boga zjednać też. Dzięki za miejsce pracy mojej, dzięki za każdy szczęścia wiew, dzięki, że w domu mam podwoje i radosny śpiew. Dzięki za Twą pociechę w bólu, dzięki za Twoją dobrą błoń, dzięki, że mnie do siebie tulisz i mą chłodzisz skrom. Dzięki za Twoje mocne słowo, dzięki, że dajesz łaski czas, dzięki, że miłość Twa na nowo wciąż otacza nas. Dzięki, że łaska Twa tak hojna, dzięki, że mogę z niej tu żyć, dzięki, że dusza ma spokojna, Boże, wdzięczna być. Panie, jesteś tu najważniejszą osobą tego zgromadzenia, bo Panie, nikt nie przemienił mojego serca i każdego z nas. Nikt nie potrafi tego, Boże, prócz Ciebie, prócz Panie, Twojego miłosierdzia, jakie okazujesz nam, aby nasze życie było przemienione, aby nasze życie przybliżało się do Twojego życia i coraz bardziej Twoje życie, Panie, przenikało nas. Panie, tak, napełnię ja tą świadomością Twojej obecności i naszej odpowiedzialności przed Twoim obliczem, jak żyjemy, jak występujemy, co mówimy, Panie. Ale Panie, moje serce się raduje w Tobie, bo Panie, nie zostawiasz nas samych, nie opuszczasz nas, nie pozwalasz, żebyśmy sami, Panie, borykali się z naszymi problemami. Ale Panie Jezu, Tobie zależy, będzie zawsze z nami. I Panie, dziękuję Ci, że możemy tego doznawać, że Twoja ręka, Twoja laska pasterza prowadzi nas. Panie, tak proszę, dotykaj się naszych serc. Panie, Ty widzisz, że potrzebujemy Twojego uzdrowienia dzisiaj. Ty, Boże, dla tych, którzy są chorzy, potrzebujemy też, Panie, uzdrowienie naszych dusz, tam gdzie jesteśmy poranieni, gdzie słabijemy, Panie. Panie, potrzebujemy Ciebie, bo tylko Ty i wyłącznie Ty, coraz bardziej to widzę, Panie Jezu, możesz rozwiązać każdy problem. Możesz wziąć na swoje barki całych nas, tym wszystkim, jakim jesteśmy i przemieniać nas. Panie, tak proszę Cię, sprawię, abyśmy nie byli ludźmi, którzy uciekają od Ciebie, którzy gdzieś się chowają w krainie swoich wyobraźni i grzechów, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy biegną do Ciebie, Panie, i chcą tej przemiany, którą jedynie Ty możesz dokonać w każdym z nas. Panie, to jest wspaniale, że mogę stać tutaj z tą wielką nadzieją i ufnością, że Ty możesz to, czego żaden z nas nie potrafi. Panie, nie tylko możesz, ale Ty dokonujesz. I bądź za to, Boże Wszechmogący, Boże żywych, a nie umarłych, uwielbiony. Tobie, Panie, oddaję cześć i chwałę. Amen. Amen. Abyś, tak jak ufam, że prowadzisz mnie w tym ostatnim długim doświadczeniu, Boże. I to, co dzisiaj też mówił Sławek, Ty otworzyłeś, Boże, przede mną taką perspektywę, o jakiej nigdy wcześniej nie myślałam. Nie patrzyłam w taki sposób, Boże, na uzdrowienie. Ale też dziękuję Ci, Boże, że chociaż jest często, Boże, jest mi bardzo, bardzo trudno. I to jest taka walka czasami na granicy, nie wiem, takiego po prostu lęku o życie. To, że mogę zobaczyć, Boże, że Ty cały czas jesteś, Ty nie tracisz kontroli. Ja tracę, Boże, kontrolę nad tym wszystkim i nie mogę tego po ludzku ogarnąć. Ale że Ty nie tracisz, Boże, nad tym wszystkim kontroli i zawsze, kiedy wołałam do Ciebie, zawsze przychodziłeś ze swoim słowem z pocieszenia i z tą zachętą, żebym Tobie zaufała. I oprócz tego, że posyłałeś swoje słowa, to dawałeś mi też moc, aby wejść w to słowo, aby być wykonawcą Twojej woli. Tak to rozumiem, tak to widzę dzisiaj, Boże. I dziękuję Ci za to, co mówił też brat Sławek, bo dla mnie jest to taka zachęta, aby nawet jeżeli, Boże, jest to coś nowego, to jeżeli może nie mam też jakiegoś zrozumienia od braci, od sióstr, Boże, to jesteś Ty ze swoim słowem, jesteś Ty ze swoim prowadzeniem i to jest najważniejsze, to jest najcenniejsze, bo że to zrozumiałam, tak odebrałam też to, co mówił brat Sławek. I za Twoim głosem, Boże, chcę iść, za Twoim głosem chcę podążać, Boże, i chcę być w Twojej woli, chcę, aby Twoja wola w moim życiu, Boże, się uzdrowiła. Chcę oglądać Twoje uzdrowienie, Boże, bo Ty sam włożyłeś w moje serce to przekonanie i tą wiarę, że Ty prawdziwie mnie uzdrawiasz. Ja wiem, Boże, że uzdrawiasz mnie nie tylko fizycznie i to uzdrowienie jest takie bardzo drobiazgowe, Boże, bo Ty też znasz moje zranienia, znasz moje braki, znasz moją historię, Boże, Ty wszystko o mnie wiesz i Ty wiesz, w czym potrzebuję Twojego uzdrowienia, w czym potrzebuję Twojego uwolnienia, w czym potrzebuję Twojego zbawienia, Boże. I ten obraz, który malujesz, Boże, przed moimi oczyma, jest dla mnie przekonujący, jest dla mnie zrozumiały. I oprócz tego, że jest mi ciężko, Boże, to Ty naprawdę jesteś tym, który trzyma mnie mocno w swoim ręku i pozwala mi iść tą drogą, tak jak dałeś mi, Boże, nie tylko mi, ale też mojemu mężowi, wyjść z łodzi, wyjść z tego bezpiecznego miejsca i stanąć w wierze i iść po wodzie, bo tak to naprawdę wyglądało w naszym życiu. Dla nas to było chodzenie po wodzie wiarą. Tak, dziękuję Ci, Boże, że też nie jestem w tym sama, że dałeś mi męża, dałeś mi, wspierasz mi, Boże, też w taki cudowny sposób, Boże, dając mi braci i siostry, którzy modlą się o mnie, którzy noszą mnie w modlitwie, Boże. I dziękuję Ci, jestem Ci naprawdę wdzięczna, Boże, że mogę z Tobą przechodzić przez to doświadczenie. Od Ciebie się uczyć, wzrastać w wierze, rozumieć lepiej Twoje słowo, które odsłaniasz przede mną. Odsłaniasz przede mną takie rzeczy, których nigdy nie wiedziałam, Boże. Nie słyszałam tego słowa w taki sposób, jak słyszę je teraz. Ciebie, Boże, wywyższam, Ciebie uwielbiam. Chcę, żebyś Ty mnie prowadził, Boże, bo Ty jesteś moim Bogiem i Ty jesteś moim Zbawicielem. Amen. Amen. Amen. Tutaj w tej pieśni po tym... A nie, to nie w tej, to w następnej. się ku mnie skłoń. Ja z Tobą wiecznie pragnę być. Ty wiedziesz mnie na cichą płoń. Więc serce nurza Twoją to, by lepiej zdołać żyć. O światło mego życia mrów, daj mi pochodni jasno lśnić, by ciemnej nocy nie znać serce ruszać móc, promiennym życiem żyć. Radości niech Twa iskra tli, nie mogę Ciebie w sercu skryć. Deszczowy, smutny dni, nadziei tęczą, mówisz mi, że będę szczęściem żyć. Ku Tobie krzyżu znoszę wzrok, jak już przy Tobie chcę Cię bić. Do Ciebie więc kieruję krok, bo choć mnie skryje śmierci grom, przez Ciebie będę żyć. Amen. Amen. I też, Panie, chcemy pamiętać o Halince, Marzence, które potrzebują, Panie, Twojej łaski, by przejść przez ten trudny okres żałoby. Prosimy o Twoje pocieszenie, prosimy o Twoją obecność przy nich. Panie, o też dla nas przypominanie o nich, byśmy modlili się, dzwonili, odwiedzali, Panie, zachęcali, pocieszali. Boże, pomóż nam, daj, byśmy czynili to w łasce Twojego Świętego Ducha, nie w naszych jakichś ludzkich dobrych chęciach, ale uzdalnij nas, Panie, byśmy byli dla nich Twoim pocieszającym głosem, Twoim wspierającym głosem. Boże, wykonuj w nich i w nas Twoją pracę przez to doświadczenie. Amen. Amen. Zaśpiewajmy sercem całym razem. Dziś dla Ciebie chcę poświęcać się wytrwałości i oddania brak. Niech Twój przykład wciąż pociąga mnie bardziej. Nowy człowiek, nowe myśli Twe, niech wypełnią całe serce me. Każdą cząstkę we mnie zmieniać chciej, pełniej. Razem uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonały. Razem zaśpiewajmy sercem całym razem. Pośród książąt posadziłeś mnie, na Syjonie z Tobą siedzieć chcę. W Twojej świątyni ciągle wielbić Cię pragnę. Zaś śpiewajmy sercem całym razem. Ojcze, ja chcę Ci dziękować, że Ty objawiłeś doskonałość swoją, Panie, też o Jezusie Chrystusie, naszym Zbawcu, Panie, którego posłałeś tu na ziemię. Panie, dziękuję Ci za to zgromadzenie dzisiaj, za Twoje błogosławieństwo, Panie, że mogliśmy tu dotrzeć, się zebrać, że możemy, Panie, właśnie się w wolności zbierać, że mamy dostęp do Słowa Twojego, Panie, że nikt nas nie ściga, że możemy w wolności mówić o Tobie. Panie, dzięki Ci za to i błogosław nam też tutaj tym duchowym pokarmem, Panie. Prosimy Cię o to słowo, które będzie zwiastowane, aby ono dotykało się serc naszych i aby też sprawiało w nas taką gotowość podporządkowania się, Panie, temu słowu. Prosimy Cię o to, Panie, zdaje nam tutaj rozmiękczaj, aby Tobie była chwała, Panie, z naszego życia, z naszego postępowania. Błogosław nam tu dzisiaj, Panie. Prosimy Cię o to, Panie Jezu, Panie i Królu, i głowo Kościoła, Panie, tego ciała cudownego. Wywyższam Cię, Panie Jezu. Amen. Amen. Jeszcze jedną pieśń zaśpiewajmy. Będziemy rozważać Boże Słowo dalej. Przed oblicze Twoje, Panie, Twój przychodzi lud. Każdy w świetle Twoim staje, na Twój czeka cud. Nagle słyszę delikatny głos, łagodny Twój. W sercu nowa pieśń powstaje, wszystko do Twych składam stóp. Złam mnie, niech się dzieje wola Twoja, Panie. Złam mnie, niech przemieni mnie Twój krzyż. Złam mnie, niech podobny się do Ciebie staje. Złam mnie, niech działa moc miłości Twojej w życiu mej. Kiedy, Panie, ręką swoją zmieniasz życie, kiedy dusza ma się broni, serce łamie, Twoje słowo, prawda święta, znów pociesza mnie. Wtedy wołam tego krzyża, Panie, chciej nauczyć mnie. Złam mnie, niech się dzieje wola Twoja, Panie. Złam mnie, niech przemieni mnie Twój krzyż. Złam mnie, niech podobny się do Ciebie staję. Złam mnie, niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Niech działa moc miłości Twojej w życiu mym. Działa moc miłości Twojej w życiu my. Tak, Panie, pragniemy, by nikt z nas nie żył według ciała, nie żył według własnego widzimisię, nie żył według tych rzeczy, którymi kieruje się ten świat, ale byś, Panie, złamał naszą wolę, złamał nasze myślenie przez moc Twego krzyża. Wiemy, że to złamanie nie jest ku naszej zgubie, nie jest ku uczynieniu nas kalekami, ale ku uczynieniu nas zdrowymi w Jezusie Chrystusie, uczynieniu nas owocnymi w pełnieniu Twojej woli. uczynieniu naszego życia nowym życiem. To stare musi być złamane, ta nasza stara wola, te nasze stare dążenia, te stare rzeczy muszą być zniweczone, uśmiercone mocą Twojego krzyża, aby moc Twojej miłości mogła działać w nas, abyśmy stawali się do Ciebie podobni, abyśmy doświadczali tej przemiany, której Twój Święty Duch pragnie dokonywać w każdym z nas. Daj nam, Panie, poddawać się pod Twoją mocną rękę, nie wzdrygać się, nie bać się bólu, nie bać się Twojej woli, ale poddawać się Tobie i ufać Tobie, abyś prowadził nas Twoją drogą, doskonałą drogą. Niechaj Twoje Słowo oświeca nas i pomaga nam, Panie, coraz wyraźniej widzieć tą drogę i podążać nią w Twojej łasce. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 13 i przeczytamy ostatnie wiersze z tego rozdziału. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział i czytajmy od 8 do 13 wiersza. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, przeminą, choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy, ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko, lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Apostoł Paweł kończy ten 13 rozdział listu do Koryntian, pokazując nam po raz kolejny, nie pierwszy, ale po raz kolejny w tym rozdziale wagę miłości. Pamiętajmy o kontekście, w jakim znajduje się ten 13 rozdział. Apostoł Paweł mówi o życiu Kościoła, w którym przejawia się duch, ku wspólnemu pożytkowi. I apostoł Paweł, mówiąc o darach ducha, poczynając od 12 rozdziału, przechodzi do motywacji, która musi stać za posługiwaniem darami duchowymi w Kościele, jeśli ta posługa ma rzeczywiście być ku wspólnemu pożytkowi. Apostoł Paweł na początku tego rozdziału mówi nam, że jeśli nie mamy miłości, to choćbyśmy mówili językami ludzi i aniołów, choćbyśmy mieli dar prorokowania i znali wszystkie tajemnice, posiadali wszelką wiedzę i mieli pełnię wiary, to wszystko na nic. Jeśli nie wypływa to z miłości, jeśli nie jest to motywowane miłością, nawet wielkie dary ducha okazują się być nic nie warte. Niezwykłe. Apostoł Paweł nie neguje darów ducha. Nie zrozummy tego źle. On nie mówi, że miłość jest ważniejsza niż dary ducha. Tutaj nie ma czegoś takiego. Mówi o tym, że bez miłości nawet te wielkie rzeczy, jakimi są dary ducha i przejawy jego mocy w jego kościele, nie mają znaczenia. Mówi dalej też o wielkich wyzwaniach, wielkich poświęceniach, że ktoś rozdaje cały swój majątek ubogim, nawet wydaje siebie na męczeńską śmierć. Ale Paweł mówi, że i za tym czasami nie stoi miłość, że nawet takie działania, działania, które generalnie odczytywalibyśmy no nie inaczej, jak tylko wypływające z miłości, Paweł mówi nie, są przypadki, kiedy to nie jest z miłości i to nie ma znaczenia wtedy. Jeżeli motywem jest coś innego niż miłość, Paweł mówi daremno się trudzimy, daremno się poświęcamy, daremno cierpimy. To niezwykłe. Przyglądaliśmy się tym różnym wyrazom miłości, jak miłość postępuje, jak miłość się zachowuje, jak miłość wygląda w praktyce, w życiu, w działaniu. Miłość to nie sentyment w sercach, to nie słowa, to nie uczucia, chociaż miłości towarzyszą słowa, chociaż miłości towarzyszą uczucia, chociaż miłości towarzyszą czasami nawet burzliwe doznania, ale to nie jest miłość. Miłość to działanie, to czyny, to postępowanie, to traktowanie drugiego człowieka w taki sposób, w jaki tutaj jest to opisane. I szczegółowo przyglądaliśmy się tym cechom miłości, tym czynom miłości, tym uczynkom, postępowaniu miłości. I Paweł kończy ten rozdział, pokazując nam, że miłość jest ponad wszystkim w takim sensie, w takim znaczeniu, że te różne rzeczy inne, których dzisiaj jesteśmy uczestnikami, przemijają. One są tymczasowe, że nasze tutaj, teraz życie i doświadczenie, nawet doświadczenie z Bogiem, jest niczym w porównaniu z tym, co nas czeka, z tym, co przed nami, gdzie miłość objawi się w całej pełni, gdzie doświadczymy tej miłości w taki sposób, że naprawdę poznamy, co to życie, co to szczęście, co to błogość. Przechodzimy w rozważaniu tutaj do bardzo praktycznych rzeczy. Nie to, że te wcześniejsze nie były praktyczne, ale zajmiemy się w dalszej części rzeczami bardzo praktycznymi w kwestii zgromadzenia chrześcijańskiego, naszego wzajemnego usługiwania sobie w darach, które Bóg nam dał. Cały 14 rozdział poświęcony jest dwóm konkretnym darom ducha i na przykładzie tych dwóch darów możemy zobaczyć, jak w naszej cielesności i braku miłości możemy sobie narobić krzywdy, możemy narobić zamieszania, możemy narobić bałaganu w Kościele, jeśli za naszym działaniem nie stoi miłość. A więc będziemy mówili o bardzo praktycznych rzeczach i tutaj, w tym fragmencie, którym Paweł kończy ten list, jest jakby wstęp do tych praktycznych rzeczy połączony z podsumowaniem tego obrazu miłości. Po pierwsze, w 8 wierszu czytamy, że miłość nigdy nie ustaje. Tu jest użyte greckie słowo, które ma dwojakie znaczenie. W klasycznej Grece to słowo było używane na przepędzenie ze sceny słabego aktora. Jeżeli w greckim teatrze występował dobry aktor, no to wiadomo, klaskali, wiwatowali, cieszyli się, dawali mu znać, że jest dobrym aktorem, że dobrze gra. Ale jeśli był słaby aktor, to zaczynali syczeć, wygwizdywali go, żeby zszedł z sceny. I to słowo tutaj jest użyte, które w klasycznej Grece ma takie znaczenie, czyli że miłość nigdy nie zostanie wygwizdana. Miłość nigdy nie zostanie wypędzona ze sceny Bożego dzieła, ale że miłość pozostaje na tej scenie. Miłość wchodzi na tą scenę i na tej scenie pozostaje w wieczności. To jest jedno ze znaczeń tego słowa. Drugie znaczenie, które bardziej występowało w tej Grece powszechnej, koine, w której głównie Nowy Testament jest pisany, to słowo było używane w takim kontekście opadania kwiatu. Tak jak Jakub go używa w swoim liście. Kiedy mówi, że człowiek jest jak trawa, jest jak kwiat, który opada. I tam jest właśnie to słowo. Czyli, że miłość nigdy nie opadnie jak kwiat, że miłość nigdy nie przestanie być piękna, nigdy nie przestanie kwitnąć, nigdy nie przestanie być żywa. W tym sensie miłość nigdy nie ustaje. Natomiast dary ducha, o których dalej jest mowa, bo chyba tak należy rozumieć te słowa, o których dalej Paweł mówi, nie jak niektórzy biorą je w szerszym kontekście, ale raczej mając tutaj cały czas na uwadze kontekst 12 i 14 rozdziału, Paweł tutaj mówi o tym nadprzyrodzonym działaniu ducha, które objawia się w prorokowaniach, różnego rodzaju przemawianiu z natchnienia ducha. Jeśli przyglądamy się użyciu tego słowa, szczególnie w kontekście Starego Testamentu, to widzimy, że to prorokowanie ma bardzo szerokie znaczenie. Nie oznacza tylko wypowiedzi typu tak mówi Pan. To oczywiście jest jeden z aspektów proroctwa. Ale prorokowaniem było nazywane wszelkie przemawianie z natchnienia Bożego. Kiedy Duch Boży zstępował na Bożych ludzi, oni przemawiali w różny sposób. Czasami zapowiadając nadchodzące przyszłe rzeczy, ale dużo częściej wykazując ludziom ich grzech, niewierność, potrzebę zmiany w ich życiu. Również proroctwem nazywane było uwielbianie Boga, śpiew. To też było proroctwo. Gdy Boży ludzie pod natchnieniem ducha wychwalali i wywyższali Boga. Również to słowo opisuje Słowo prorokować opisuje tę czynność w Starym Testamencie. I myślę, że niejednokrotnie doświadczyliśmy tej cudownej mocy proroctwa, gdy śpiewamy pieśni i nie tylko my mówimy do Boga, ale Bóg mówi do nas. Gdy my chwalimy Go, gdy my wywyższamy Go, Jego Duch przemawia do naszych serc. A więc wszelkiego rodzaju natchnione przemawianie mieści się w tym prorokowaniu. I Paweł mówi, że te rzeczy, te prorokowania zostaną zakończone. Tutaj jest takie sformułowanie w języku greckim, które mówi o tym, że te rzeczy, tutaj patrzę na literalny przekład i tutaj tłumacze próbowali to oddać, będą uznane za bezużyteczne albo stracą na ważności, przestaną mieć znaczenie. Ale dosłownie tu jest powiedziane, zostaną zakończone. I podobne wyrażenie znajdujemy przy tym określeniu wiedza, czy poznanie. Mówi, dokładnie to samo wyrażenie jest w Grece, to samo słowo. W naszych przekładach są dwa różne. Nasi tłumacze czasami, moim zdaniem, popełniają błąd, chcąc polepszyć oryginał. I próbują go tak urozmaicić i zamiast oddawać te same słowa tymi samymi polskimi wyrażeniami, co nam by pomogło zobaczyć, jak to jest w języku oryginalnym, czasami tłumacze silą się na twórczość i zmieniają te słowa, chcąc urozmaicić dla nas tekst. Czasami nam to pomaga, na pewno jest to literacko przyjemniejsze dla nas, ale czasami zaciemnia znaczenie oryginału. Więc tutaj dobrze jest czasami sprawdzić te rzeczy. I tutaj jest to akurat nieistotne, że w obu tych przypadkach występuje wyrażenie, które mówi, że to zostanie zakończone, to zostanie wstrzymane, to się skończy w takim sensie, że jakaś zewnętrzna siła zatrzyma te rzeczy. Tu jest użyta strona bierna, co oznacza, że one nie same przestaną to robić, tylko ktoś je zatrzyma. Jeśli chodzi o języki, to tutaj mamy inny czasownik użyty, który oznacza po prostu ustaną, przestaną funkcjonować. I na tej bazie, głównie na bazie tego wiersza, toczy się dyskusja między tymi chrześcijanami, którzy mówią, dary ducha przeminęły, dary ducha ustały, dary ducha zostały zatrzymane, a tymi, którzy twierdzą, dary ducha są nadal aktualne. Duch Święty nie przestał działać, nadal działa. Dzisiaj się nie zajmiemy tym szczegółowo. Wrócimy do tego tematu, mam nadzieję, przyszłym razem. Chciałbym tutaj przygotować i przedstawić wam tą historyczną perspektywę Kościoła, jak ludzie w różnych wiekach podchodzili do tego, a szczególnie jak po tym przebudzeniu charyzmatycznym na początku XX wieku ta dyskusja zawrzała na nowo i niektórzy stanęli bardzo silnie po stronie tego konserwatywnego stanowiska, które było obecne w Kościele przez niemal 18 wieków z drobnymi wyjątkami, że dary ducha ustały w I wieku, a tymi wszystkimi, którzy doświadczywszy czegoś nowego w swoim życiu, doświadczywszy przemiany, odnowy, ożywienia, mówią, że jest to działanie ducha, które znajdujemy w Bożym Słowie. I że chociaż przez tyle wieków nie było tego w Kościele, to nie znaczy, że to ustało w I wieku. Po prostu Kościół nie doświadczał tego w takiej mierze, w jakiej doświadczył tego na początku XX stulecia. I to, jak wiecie, zaczęło się dramatycznie rozwijać, tak iż chociaż na początku przez te wszystkie niemal inne kościoły, te tradycyjne kościoły, czy ewangeliczne kościoły i katolicki kościół i prawosławny kościół zostało potępione jako działanie z dołu, czyli od złego, w latach 60. XX wieku to wszystko przeniknęło do tych kościołów. to się rozlało jakby na te wszystkie inne kościoły. I to jest tak zwana druga fala wylania ducha, gdzie te kościoły tradycyjne zaczęły tych rzeczy doświadczać i zaczęły to akceptować, zaczęły to przyjmować, zaczęły zmieniać swoją teologię w tej materii. I dzisiaj mamy trzecią falę, w której to wszystko nie tylko jest w tych kościołach tradycyjnych, katolickim, prawosławnym, innych kościołach ewangelicznych, baptystycznym, metodystycznym i wielu innych, to wszystko wychodzi poza Kościół. Coraz więcej ludzi doświadcza tego poza Kościołem i mówi, że w ogóle nie potrzeba im Kościoła i że potrzeba tylko ducha i doświadczenia tych cudownych rzeczy. Także to jest tak zwana trzecia fala, która jest, powiedzmy, od początku tego naszego wieku. Ona trwa mniej więcej w tym okresie. Więc mamy takie trzy etapy zmian w tej całej materii. Temu też chcemy się spokojnie przyjrzeć. I bardzo was proszę, bracia, siostry, abyście w tym temacie nie dali się ponieść emocjom. Bo jest to temat, który budzi wielkie emocje i łatwo jest, nie zrozumiawszy stanowisk, jakie różni ludzie zajmują w Kościele, tak zażarcie bronić swojego stanowiska, że w ogóle nie słyszymy, co inni mówią, w ogóle nie rozumiemy ich argumentacji, w ogóle nie rozumiemy, dlaczego mają takie, a inne zdanie. Więc chciałbym, żebyśmy podeszli do tego naprawdę ze spokojem. Nie dali się ponieść emocjom, ale spokojnie badali Boże Słowo, szukając w Bożym Słowie odpowiedzi na to. Do tego jesteśmy zachęcani, do tego jesteśmy wzywani. I jeśli mamy miłość w naszych sercach, to nam się to uda. Jeśli będziemy się kierować naszym poznaniem, jeśli będziemy się kierować naszym osobistym doświadczeniem, i to jest dla nas ostateczny punkt odniesienia, i to jest coś bezdyskusyjnego, i to jest coś, czego nam nikt nie zabierze i czego nie oddamy nikomu, możemy się po prostu pogryźć. I wielu się pogryzło. Kiedy ruch zielonoświątkowy się rozpoczął na początku XX wieku, bardzo szybko w łonie tego ruchu zaczęły się podziały. I te podziały się mnożyły i mnożyły i mnożyły. I ruch zielonoświątkowy jest tak rozczłonkowany, jak mało który ruch. To rzekome wylanie Ducha Świętego i doświadczenie Ducha Świętego pozbawione miłości doprowadziło do rozdarcia i pogłębiającego się rozdarcia i kolejnego rozdarcia i kolejnego rozdarcia. I dzisiaj mamy tyle denominacji o charakterze charyzmatycznym, zielonoświątkowym, że jest to wstydem dla tego całego doświadczenia duchowego. I dlatego też wielu stoi z boku i mówi, jak to? To jest wylanie ducha? Zobaczcie, Duch Święty jednoczy braci, jednoczy Kościół, napełnia miłością. A co to jest? Dlaczego oni tak się kłócą? Dlaczego oni się nie mogą zgodzić? Dlaczego tyle eschatologicznych koncepcji mają? Dlaczego tyle interpretacji tych duchowych rzeczy? Dlaczego jedni mówią, że tak można, a drudzy mówią, że tak nie można? I mamy całą masę złych dyskusji, złych sporów, złych kłótni, w których nie ma miłości. Nie ma uznania tego brata, który myśli inaczej, który doświadczył czegoś inaczej, który przeżył coś inaczej, który rozumie coś inaczej, za brata. Ale staje się wrogiem, staje się oponentem w dyskusji do tego stopnia, że już nie mogą sobie podać ręki, że już nie mogą razem zasiąść przy stole pańskim, że muszą tworzyć odrębne denominacje. Oczywiście czasami było to wynikiem tego, że ludzie po prostu byli wyrzucani z różnych społeczności za swoje doświadczenia, za swoje przeżycie, za swoje zrozumienie. I co mieli zrobić, tak? Jak zostali wyrzuceni, już nie zamknięto przed nimi drzwi i mówili, do nas nie przychodźcie, tutaj tego nie róbcie, tutaj o tym nie mówcie, no to spotykali się gdzieś tam odrębnie i powstawała nowa społeczność. A więc to w różny sposób się to działo. Ja nie chcę obarczać nikogo winą, nie wskazując konkretnie na dane przykłady, ale chcę, żebyśmy byli tego świadomi, że nasza niewłaściwa postawa w rozmowach o czymkolwiek w Słowie Bożym, a w szczególności o takich kwestiach, które budzą tyle emocji, może być przyczyną rozłamów, rzeczywiście. Może być przyczyną swarów, kłótni, jakiegoś złego patrzenia na drugiego brata. Ale wierzę, że to ma tylko miejsce wtedy, kiedy miłość nie jest nadrzędną sprawą w naszym życiu. Jeśli prawdziwie miłujemy brata, jeśli prawdziwie miłujemy siostrę, jeśli prawdziwie miłujemy Kościół, nie ma mowy, żebyśmy atakowali brata, siostrę, którzy myśli inaczej, który doświadcza czegoś inaczej. Nie ma mowy, żebyśmy chcieli jakiejś odrębności, ale będziemy robić wszystko, będziemy gotów się uniżyć, tak jak widzieliśmy, miłość się uniża, by szukać pojednania z bratem, by szukać jedności z bratem, siostrą, braćmi. I niechaj nam to towarzyszy w tej rozmowie, niechaj nam to towarzyszy w tej dyskusji, gdy będziemy tym rzeczom się przyglądać. To, na co chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, to cząstkowość naszego dzisiejszego doświadczenia ducha i darów ducha. Apostoł Paweł w wierszu 9 mówi: po części poznajemy, albo w niektórych przykładach macie: cząstkowe jest nasze poznanie. Kto to mówi? Apostoł Paweł? Zauważcie, on nie mówi: cząstkowe jest wasze poznanie. On nie mówi: cząstkowe jest ich poznanie, ale mówi: nasze. A więc ma siebie również na względzie. Po części, mówi, poznajemy, tylko cząstkowo widzimy, rozumiemy, wiemy. Nie wszystko, niedoskonale, ale tylko w jakiejś części. Dalej mówi: tylko po części prorokujemy, a więc również to, co mówimy z natchnienia Bożego, nie jest pełne, nie jest to wszystko, co jest. Jest w tym tylko cząstka, jest w tym tylko jakiś element. Ale przecież to możemy powiedzieć: no ale jak to, zaczekaj. W innym miejscu Paweł mówi: mamy pełnię w Chrystusie. List do Kolosan, 2 rozdział chociażby. Czytamy, że mamy pełnię w Nim. Pełnię, tak? Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności. Ale niektórzy zatrzymają się na tym wszystkim. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Mamy pełnię w Nim. No co ty, bracie, mówisz, że cząstkowo? Musimy dobrze rozumieć te fragmenty słowa. 12 rozdział tego listu pokazuje nam, że tego listu, który rozważamy, pokazuje nam, że jesteśmy jak członki ciała. Że w naszym funkcjonowaniu w Kościele nikt z nas nie ma wszystkiego i nie zrobi wszystkiego sam, ale że każdy z nas otrzymał jakiś dar, jakąś posługę, jakąś zdolność i możemy zrobić tylko jakiś zakres pracy, który Bóg nam powierzył i do którego nas uzdolnił. W tym fragmencie apostoł Paweł mówi nam, że nasze zrozumienie Bożej prawdy, zrozumienie rzeczy dotyczących Boga, dotyczących naszego życia z Bogiem, duchowych spraw, nie jest pełne, ale jest cząstkowe. I to, jak mówimy, to, co ja dzisiaj mówię do was i to, co w tych wszystkich kazaniach, które wypowiedziałem na przestrzeni całego mojego życia, to nie było wszystko, co Bóg ma do powiedzenia, ale to była tylko jakaś cząstka. I ci kaznodzieje, którzy głoszą 5 razy więcej niż ja i którzy głosili przez 2 razy dłużej niż ja, przez 50, 60 lat, też nie powiedzieli wszystkiego. Martin Lloyd-Jones wielki kaznodzieja zeszłego stulecia, który głosił w Wielkiej Brytanii, poświęcił na list do Rzymian ponad 15 lat i nie skończył go. 15 lat w liście do... Niektórzy mi zarzucają, że ja tyle przez ten Koryntian jadę, że poświęciłem 2 lata na Księgę Samuela, jedną, drugą. A on 15 lat w jednym. Ale wiecie, co tam się działo u Martina Lloyda Jonesa w zborze? Jak Bóg działał, jak ludzie się nawracali, jak ludzie doświadczali mocy, przemiany Ducha Świętego w swoim życiu. Lata służby, lata pracy, gdzie on potrafił nad jednym wierszem wygłaszać 10 kazań. I myślicie, że wyczerpał ten jeden wiersz? Że wszystko powiedział na temat tego, co tam w tym wierszu jest przez te 10 kazań, które wygłosił? Cząstkowo tylko powiedział. Tylko cząstkowo. Więc ja się nie silę, żeby wyczerpać temat, bo wiem, że to jest niemożliwe. I wy nie oczekujcie ode mnie, że ja wyczerpię jakiś temat i nie mówcie, a jeszcze tego nie powiedziałeś, jeszcze tamtego nie powiedziałeś. No pewnie, że nie. Właśnie pogadajmy o tym. Jak nie powiedziałem, to pogadajmy o tym. Porozmawiajmy, tak? Przyjrzyjmy się temu. Nie stajemy tutaj po to, żeby wyczerpać jakiś temat i odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć i odkryć wszelkie tajemnice. Nie, nasze zwiastowanie jest cząstkowe. Mówimy tylko jakąś cząstkę tego, co jest Bożą wielką prawdą. W tej cząstkowym zrozumieniu, jakie posiadamy. Ale Paweł mówi w wierszu 10, że gdy przyjdzie doskonałe, wtedy to, co cząstkowe, przestanie mieć znaczenie. I tu znowu jest dokładnie to samo słowo, które tam było użyte wcześniej. Zostanie usunięte, zostanie zakończone. Paweł mówi tutaj o przyjściu doskonałości. I mówi, gdy przyjdzie doskonałe, to wszystko, co dzisiaj jest w naszym doświadczeniu cząstkowe, skończy się, przestanie mieć znaczenie. Przestaniemy mieć w tym udział, ale będziemy mieli udział w doskonałym zrozumieniu, w doskonałym poznaniu. Nasza komunikacja ze sobą, nasze mówienie do siebie z natchnienia ducha będzie doskonałe, będzie pełne. Już nie będziemy musieli się dopytywać, co masz, bracie, na myśli, nie będziemy musieli definiować naszych pojęć, nie będziemy musieli tłumaczyć tego, co już wydawało nam się dobrze powiedzieliśmy, a ktoś to opacznie zrozumiał. Wszystko będzie jasne i klarowne. Jak dalej Paweł mówi, poznamy tak, jak jesteśmy poznani przez Boga. Nie w takim stopniu, myślę, ale w takim sensie. To nasze poznanie będzie prawdziwym poznaniem, poznaniem, którym nie będzie już tych cieni wątpliwości, w których już nie będzie tych aspektów niezrozumienia. Ale w tej mierze, w jakiej jako stworzenia Boże możemy poznać, poznamy i zrozumiemy. I nasze wątpliwości zostaną rozwiane. Gdy przyjdzie to, co doskonałe. I tutaj na tym wierszu znowu jest dyskusja i polemika. Cóż jest to doskonałe? Większość biblistów i tradycyjnie przez historię Kościoła, większość biblistów rozumiała to jako przyjście tego czasu, gdy już będziemy z Bogiem. O czym świadczy moim zdaniem dalszy kontekst i co to wyrażenie o doskonałości, przyjścia doskonałości w innych miejscach Pisma jest używane na opis tej nowej rzeczywistości, w której znajdziemy się, gdy powstaniemy do nowego życia, kiedy będziemy mieli udział w zmartwychwstaniu i będziemy już w tej nowej rzeczywistości z Jezusem Chrystusem. Natomiast niektórzy w tej dyskusji na temat darów ducha uznali, że to doskonałe coś innego oznacza. Uznali, że to doskonałe oznacza albo napisanie i właściwie nie tyle nawet napisanie, co zamknięcie w kanon wszystkich pism Nowego Testamentu, że to jest doskonałość, że gdy nastanie doskonałe, czyli gdy Kościół otrzyma doskonałe objawienie, doskonałe poznanie Boga w Jego Słowie, to wtedy tamte rzeczy ustaną. Czyli nie będzie już potrzeba proroctw, nie potrzeba będzie już języków, nie potrzeba będzie tych nadprzyrodzonych darów ducha, no bo będziemy już mieli pełne poznanie Boga w Jego Słowie. I z taką argumentacją możecie się spotkać, że niektórzy w ten sposób to odczytują. Gdy Pismo zostało święte, już całe zebrane w kanon, nie potrzebujemy już darów ducha, nie potrzebujemy działania ducha, ponieważ mamy w ręku Pismo i to jest wszystko, co potrzebujemy do życia i pobożności. Mamy w nim pełne objawienie Boga. A tamte rzeczy były dane, żeby to objawienie przynieść, żeby to objawienie potwierdzić. Niektórzy tak to rozumieją. Inni znowu, sugerując się następnym wierszem, który mówi o tym byciu niemowlęciem dosłownie, a później o męskiej dojrzałości, mówią o pewnym okresie dziecięctwa Kościoła. Czyli czasy apostołów to było dziecięctwo Kościoła. Wtedy Kościół dopiero się narodził, wtedy właśnie nie było całego Nowego Testamentu, wtedy dopiero powstawały te księgi Nowego Testamentu. Wiecie, Ewangelie były pisane kilkadziesiąt lat po Chrystusie, 50, 60 rok, listy później 50, 60 do 90, objawienie. Więc to się działo na przestrzeni lat. To nie było tak, że oni, wiecie, już w Jerozolimie mieli cały Nowy Testament i wszystkie listy i objawienie i wszystkie Ewangelie. Nie, nie, to wszystko było ustnie podawane. Więc ludzie wiedzieli tylko cząstkowo, tak? Wiedzieli tylko tyle, co udało im się usłyszeć, zapamiętać z tych spotkań z apostołami, czy później tymi posłannikami apostołów i tak dalej. Więc niektórzy rozumieją to w ten sposób, że Kościół w pierwszym wieku to był Kościół dziecinny. To był taki okres niemowlęctwa Kościoła. I gdy już Kościół dojrzał, gdy już cała ta prawda apostolska została spisana, ujęta znowu w kanon Pisma i Kościół już się dowiedział, no to stał się dojrzałym mężczyzną. I wtedy zaniechał tego, co dziecięce. Zaniechał prorokowania, zaniechał mówienia językami, zaniechał i historycznie tak było, rzeczywiście. Jeśli spojrzycie historycznie na tą sprawę, rzeczywiście wydaje się, że u kresu pierwszego wieku niewiele już było przejawów ducha, niewiele było darów, niewiele było uzdrowień, niewiele było jakiegoś nadprzyrodzonego działania. Drugi wiek, gdzieś tam pojedyncze przypadki, tu i tam gdzieś jakieś słuchy, ale główni ci historycy kościelni, główni ci apologeci chrześcijaństwa, pisarze kościelni prawie nie mówią o tym. Pojedyncze wzmianki możemy znaleźć i to też kontrowersyjne. Jeśli chodzi o trzeci wiek Kościoła, w zasadzie już cały Kościół stoi na stanowisku, te rzeczy przeminęły, my nawet nie wiemy, o co w nich chodzi. Tak było. Czwarty wiek, oni już nie wiedzą, nie rozumieją w ogóle, o czym Paweł tutaj mówi w tych rozdziałach. Tego w ogóle nie ma, nigdzie tego nie ma. Oni nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Chociaż gdzieś tu i tam pojawiają się jakieś dziwne rzeczy, jacyś ludzie czegoś doświadczają i są obserwowani ze zdumieniem, co tam się dzieje. Różnie to z nimi bywa, niestety. Niektórzy popadają w jakieś dziwne nauki, dziwne herezje, albo się im takowe przypisuje. Dzisiaj z historycznego punktu widzenia też jest to trudno jednoznacznie określić. Ale widzimy, że takie rzeczy mają miejsce. Jeszcze gdzieś tam znajdujemy jakieś wzmianki, a później przez całe wieki jest cisza. Dopiero w średniowieczu pojawia się odrodzenie cudów, ale to już nie są takie cuda, o jakich tu czytamy. To już są, wiecie, takie cuda katolickie. Jakieś cudowne uzdrowienia, czy jakieś wskrzeszenia, bo tam kawałek krzyża mają, bo tam jakiegoś świętego mają fragmenty zwłok. I tego rodzaju cuda się nagle zaczynają dziać w średniowieczu. Obawiam się, nieprawdziwe, ale gdzieś tam rozdmuchiwane, żeby tą wiarę obudzić, żeby ludzi jakoś do czegoś zmotywować, żeby chcieli wierzyć, żeby no, potrzebowali jakiegoś znaku, potrzebowali jakiegoś cudu, więc im takowe serwowano. I dopiero tak naprawdę XX wiek zaczyna się wybuch czegoś nowego, co jak widzimy dzieli Kościół i do dzisiaj mamy w tej materii dyskusje, zmagania, dużo niewiadomych, dużo wątpliwości, bo dzieją się dobre rzeczy i dzieją się złe rzeczy. w tym samym jakby nurcie, w tym samym niby doświadczeniu widzimy całą masę różnych rzeczy i teraz w tym wszystkim się odnaleźć, teraz to wszystko zrozumieć, teraz to wszystko jakoś poukładać. To jest ogromne wyzwanie i nie sądzę, że nam się to uda, ale spróbujemy. Spróbujemy chociaż się temu przyjrzeć, spróbujemy o tym chociaż porozmawiać, żeby nam te rzeczy przybliżyć i żeby też sami weryfikować nasze doświadczenia, nasze zrozumienie. Zauważmy, że apostoł Paweł tutaj rzeczywiście posługuje się dwoma obrazami, które mają zobrazować tą cząstkowość i przemijalność. Apostoł Paweł mówi, gdy byłem niemowlęciem, dosłownie to jest takie słowo, bo w języku greckim, tak jak w naszym języku, jest różnica między dzieckiem a niemowlęciem. I tutaj Paweł mówi, gdy byłem niemowlęciem, gdy jeszcze nie umiałem dobrze mówić. Mówi, gdy byłem niemowlęciem, mówiłem jak niemowlę, rozmawiałem jak niemowlę. No to jak to dziecko mówi, jak to dziecko rozmawia? Ci z was, którzy mieli do czynienia z niemowlętami, wiedzą, że ciężko się dogadać z takim niemowlęciem. Co mu dolega, co ono chce? Ono coś mówi, tak? Po swojemu. Najczęściej płacze, krzyczy. Ale to nie jest zbyt czytelne, to nie jest zbyt zrozumiałe. I Paweł mówi, że on mówi o sobie, tak? Mówi, gdy byłem dzieckiem, gdy byłem niemowlęciem, mówiłem jak dziecię, jak niemowlę, rozumiałem jak niemowlę, myślałem jak niemowlę. Co to niemowlę myśli? To dopiero zagwozdka. Co ono sobie myśli? Śmieje się nagle, nie wiadomo z czego. Za chwilę płacze, krzywi się. No, co ono sobie tam myśli w tej główce, nie? Coś tam myśli. Pewnie jakoś tą rzeczywistość postrzega wokół siebie. Jakoś reaguje na to, co dzieje się. Ale to jest, jak porównamy to z wiekiem dojrzałym, kiedy już, jak Paweł dalej tutaj mówi, gdy wyrosłem na mężczyznę, to przestałem tak się zachowywać, przestałem tak mówić, przestałem tak myśleć. Czyli mówi o jakimś innym okresie, w którym już to wszystko nabiera innych wymiarów. Teraz o czym Paweł mówi? Czy mówi o niemowlęctwie Kościoła, czy mówi o czasie, kiedy jeszcze nie było Pisma, czy raczej porównuje nasz obecny stan z naszym cząstkowym zrozumieniem i z naszym cząstkowym przemawianiem w duchu do tego, co będzie tam, po drugiej stronie? Ja się ku temu skłaniam. Takie jest moje zrozumienie, że o tym Paweł tutaj mówi, że jak porównamy to, co my dzisiaj wiemy, jak porównamy to, co my dzisiaj myślimy, jak porównamy to, jak my dzisiaj głosimy i wyjaśniamy te wielkie prawdy Boże, jak tam się znajdziemy, to będziemy na to patrzeć jak na mowę niemowlaka, na myślenie niemowlaka, że to było tak dalekie od pełni i doskonałości, jaką to jest. Tak ja to rozumiem, że o tym tutaj Paweł mówi. Porównuje to poznanie, które będziemy mieli z naszym poznaniem obecnym i z naszym przemawianiem do tego, co tam zobaczymy i zrozumiemy, jak będziemy w stanie komunikować i opisywać te rzeczy. Dalej mówi, drugi obraz używa. Teraz widzimy w zwierciadle. I kiedy mówimy zwierciadło, czy lustro, to myślimy o naszych współczesnych lustrach, w których jak staniemy przed nimi, no to wszystko w nich widać. Ale w tamtych czasach nie było takich luster, jakie my mamy. W tamtych czasach to był jakiś polerowany metal. Próbowaliście kiedyś przeglądać się w polerowanym metalu? Z tego, co wiem, to nie było tam, nie były to doskonałe lustra, że nie było widać wielu w nich szczegółów, że było tam wiele takich rzeczy, które trzeba było naprawdę się wpatrywać, żeby coś tam zobaczyć. I Paweł mówi, teraz tak widzimy. Właśnie w takim wypolerowanym metalu. Niewyraźnie dodaje. No tutaj wyraźnie nam dodaje, że niewyraźnie, tak? Nie widzimy wyraźnie. Ale mówi, wówczas twarzą w twarz. I to mnie przekonuje, że tutaj nie jest mowa o spisaniu Nowego Testamentu, że tu jest mowa o jakimś okresie niemowlęctwa, bo nie widzę, żeby Kościół po spisaniu Nowego Testamentu nagle zobaczył twarzą w twarz i nagle zobaczył wyraźnie i już nie było wątpliwości, już nie było dyskusji, już nie było sporów, ale wręcz przeciwnie, to wszystko się rozmnożyło. Jak spisali ten Nowy Testament, jak już go złożyli, to nagle zaczęli dyskutować i ci na wschodzie rozumieją inaczej, ci na zachodzie rozumieją inaczej, ten biskup rozumie tak, tamten biskup rozumie inaczej. Zaczynają dyskutować, zaczynają się ze sobą spierać. I gdzie tutaj jest oglądanie twarzą w twarz? Mówi, teraz poznaję cząstkowo, lecz wtedy poznam tak, jak jestem poznany. Pytanie, czy tak już wie, czy tak już poznaliśmy? Czy tak już rzeczywiście zrozumieliśmy? I czy Kościół po swoim okresie niemowlęctwa pierwszego wieku, czy po okresie spisania Nowego Testamentu poznał tak, jak należało poznać? O, do jaką w ciemność Kościół wpadł? W jaką ciemność weszli chrześcijanie, którzy mieli w ręku całe Pismo Święte? Co się stało? A co dzisiaj się dzieje? Gdzie my dzisiaj jesteśmy? Iluż to ludzi przychodzi do nas z Pismem Świętym w ręku, jakie brednie wygadują, jakie kłamstwa wygadują, jakie zwodnicze nauki wyciągają. Jakże my zmagamy się z różnymi kwestiami. Nie widzimy twarzą w twarz. Nasze poznanie nie jest pełne, nie jest tak, jak Bóg nas zna. Bo chyba tylko tak to możemy rozumieć. Poznamy tak, jak jesteśmy poznani, czyli przez Boga, tak to rozumiem. No nie wiem, jak to inaczej mogę rozumieć. Jesteśmy więc w pewnym dylemacie, jesteśmy w pewnym zmaganiu. Natomiast potrzebujemy tego słowa bardzo, byśmy nie wzbijali się w pychę w naszym zrozumieniu, byśmy nie przyjmowali postawy nieomylnych, jak wiecie, niektórzy przyjęli, jak to się dla nich źle skończyło i nadal jak to dla nich źle trwa. Pewni ludzie w Kościele uznali, że są nieomylni. Powstał dogmat o nieomylności papieża i co papież ex cathedra powiedział, to było taki amen i bez dyskusji. Ale to nie tylko Kościół rzymski miał takie pomysły. W wielu innych mniejszych grupach religijnych, sektach, odłamach chrześcijaństwa te same idee. Powstawali pomazańcy, którzy twierdzili, że oni mają jedynie monopol na prawdę i tylko to, co oni mówią, i tylko to, jak oni wykładają, i tylko to, jak oni interpretują, jest właściwe i słuszne, i tylko tego należy się trzymać. I my sami możemy popaść w taki obłęd. I my sami możemy wzbić się w pychę i myśleć, że nasze zrozumienie jest pełne i że inni nie rozumieją tak dobrze jak my, inni nie widzą tak dobrze jak my, tak wyraźnie jak my. Jeśli nie weźmiemy sobie do serca tych słów, które tutaj są zapisane, możemy sobie samym i wielu innym nastręczyć masę problemów i masę cierpienia. A więc ten fragment przestrzega nas przed myśleniem, że już wiemy, jak należy wiedzieć, że poznaliśmy, jak należy poznać. W innym miejscu apostoł Paweł mówi, jeśli ktoś sądzi, że już poznał, jak należy poznać, to jeszcze nic nie poznał. Bo pierwszą rzeczą w poznaniu jest zrozumienie tego, że nie rozumiemy wszystkiego i nie rozumiemy w pełni. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to Paweł mówi, nic nie poznał. A więc od tego musimy zacząć, to powinien być punkt wyjścia w naszym poznawaniu, że jeszcze jest ciągle coś, co możemy poznać. Jeszcze jest coś, czego nie widzimy w tym momencie, jeszcze jest coś, czego nie rozumiemy dzisiaj. Jeszcze są właśnie te kolejne etapy, o których też dzisiaj Sławek nam mówił i do których nas zachęcał. Byśmy nie zatrzymywali się na żadnym etapie naszego chrześcijaństwa, ale wiedzieli, że to, co dzisiaj mamy, zarówno w naszym poznaniu, doświadczeniu, zrozumieniu, praktyce, nie jest to wszystko, co jest. Jeszcze są nowe rzeczy. I obyśmy mieli tę pokorną postawę, Boże, ucz mnie, Boże, prowadź mnie dalej, Panie, objawiaj mi. I byśmy uważnie słuchali braci i sióstr, co mają nam do powiedzenia, co Bóg im objawia, co Bóg w ich życiu czyni, abyśmy się mogli wzajemnie od siebie uczyć i wzrastać. I na koniec, jeżeli te rzeczy, o których Paweł tutaj mówi, są cząstkowe, pytanie, czy inne są pełne? To bardzo ważne pytanie, bracia, siostry. Są sfery naszego życia, w których pragnęlibyśmy pełni tutaj i teraz. Ja to rozumiem. Kiedy cierpimy, kiedy przechodzimy przez trudne okresy naszego życia, chcielibyśmy doświadczyć pełni Bożej. Chcielibyśmy doświadczyć wypełnienia się wszystkich obietnic Bożych. Pytanie, czy to, co Paweł tutaj mówi, dotyczy tylko tych rzeczy, które wymienił, czy dotyczy całego naszego doświadczenia Chrystusa, całego doświadczenia Jego zbawienia. Czy już dzisiaj doświadczamy zbawienia, które Jezus Chrystus nam zgotował na krzyżu w całej pełni, we wszystkich aspektach, we wszystkich barwach i kolorach i elementach tego zbawienia, czy doświadczamy go tylko cząstkowo? Czy mamy już pełnię ducha, chociaż niektóre miejsca tak mówią, czy mamy zaczątek ducha, jak inne miejsca mówią? Czy dążymy do pełni, dążymy do poznania i do dorastania do pełni wymiarów Chrystusa, ale wciąż nam brak? Czy może jest możliwość dojścia tutaj na ziemi do takiego miejsca, gdzie będziemy mieli wszystko i będziemy pełni? Apostoł Paweł u kresu swojego życia składa nam świadectwo, mówi: bracia, ja jeszcze nie osiągnąłem. Apostoł Paweł składa nam takie świadectwo, a niektórzy dzisiaj twierdzą, że już osiągnęli. Niektórzy dzisiaj są bardziej duchowi niż apostoł Paweł, właśnie patrzą na niego jak takiego niemowlaka w wierze, a siebie uważają za dojrzały, tak jak niektórzy Koryntianie zresztą go traktowali, szczególnie w drugim liście to zobaczymy, gdzie Paweł mówi: wy już jesteście królami na tronach, wy to już naprawdę wszystko osiągnęliście, a my to jak takie łachy, łachudry jesteśmy, mówi. W waszych oczach nic nie znaczymy, jesteśmy tacy mali, jesteśmy tacy nieznaczący, a wy to już nie wiadomo co. I tak dzisiaj wielu chrześcijan myśli o sobie. Patrzy na ten pierwszy Kościół, patrzy na ich doświadczenia, patrzy na ich zmagania, na ich problemy i mówi: my to już tam jesteśmy daleko do przodu. Czy rzeczywiście? Kiedy ja czytam listy apostoła Pawła i przyglądam się jego zrozumieniu Chrystusa, które ja cząstkowo rozumiem to, co on ma do powiedzenia, podziwiam jego głębię uchwycenia tych tajemnic Bożych, mówię: Boże kochany, ile jeszcze potrzebuję zrozumieć, ile jeszcze potrzebuję się uczyć. Myślę, że tutaj mamy jest to jeden z fragmentów, nie jest to jedyny fragment, który mówi nam o tym, że pełnia, która jest w Chrystusie, i temu nie zaprzeczamy. Tutaj musimy zrozumieć tą subtelną różnicę między pełnią, która jest w Jezusie Chrystusie, a naszym doświadczeniem tej pełni, naszym udziałem w tej pełni. Apostoł Jan mówi nam, że już jesteśmy dziećmi Bożymi, prawdziwie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale czy mamy już wszystko, co jest dziedzictwem dzieci Bożych, teraz tutaj? Czy mamy tylko cząstkę tego, co jest naszym dziedzictwem w Jezusie Chrystusie? Jak czytamy tego typu słowa, to Paweł pokazuje nam, że to, co dzisiaj mamy, to jest tak jak niemowlę i dorosły człowiek. Tyle z tego wiemy, tyle z tego rozumiemy i tyle o tym możemy mówić, ale to, co nas czeka, jest daleko, daleko większe od tego wszystkiego, co dzisiaj jest naszym udziałem. To nie jest tak, że przejdziemy przez próg wieczności i trochę nam się poprawiło. Nie, to będzie szok, to jest zupełnie inna rzeczywistość, to jest zupełnie inne istnienie, to jest zupełnie inne poznanie Boga i poznanie tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie dzięki dziełu krzyża. I bracia i siostry, to jest niezwykle ważna rzecz w naszym życiu, jeśli tego się trzymamy, a mamy się tego trzymać. To jest właśnie ta nadzieja, która pozwala nam przejść przez ciemne dni, przez ciemne chwile, przez kryzysy, przez zmagania, przez przeciwności tego życia. Paweł mówi, jeśli tylko w tym życiu pokładamy ufność, jeśli nasze chrześcijaństwo zamyka się w tym, co teraz tutaj mamy i tym, czego tutaj doświadczamy, to mówi, jesteśmy najbardziej pożałowania godni ze wszystkich ludzi. Chrześcijanin to człowiek, który ma oczy zwrócone ku górze, ku tym rzeczom, gdzie jest Chrystus, nie tym, co tu na dole. Te rzeczy na dole są, nie to, że my ich nie widzimy, że my je ignorujemy, że jesteśmy ich nieświadomi, nie. One są, ale to nie jest nasze dziedzictwo, to nie jest nasze domostwo, to nie jest nasze królestwo. My jesteśmy tutaj tylko przechodniami, jesteśmy tutaj tylko pielgrzymami. My zdążamy do tego doskonałego, chrystusowego życia w wieczności. A tutaj, co czytamy, wzdychamy obciążeni. Wzdychamy obciążeni, jęczymy, boli nas, cierpimy, zmagamy się, niedomagamy w różnych sferach. Ale żyjemy nadzieją błogosławionego zmartwychwstania. Żyjemy nadzieją przyjścia Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jeśli tak jest, to w naszych sercach jest modlitwa Kościoła: przyjdź, Panie Jezu. Jeśli zaś szukamy tutaj, na ziemi Królestwa, jeśli tutaj szukamy pełni Chrystusa, jeśli tutaj szukamy doświadczenia wszystkiego, co Chrystus dla nas zdobył, to ciągle się w tych rzeczach, na nich się skupiamy, o nie się modlimy, za nimi tęsknimy, je pragniemy i to jest wszystko w naszym życiu. I Paweł mówi, jeśli tak myślimy, jesteśmy pożałowania godni. To nie znaczy, że nie mamy modlić się o te rzeczy, z którymi się tu zmagamy. To nie znaczy, że nie możemy spodziewać się doświadczenia cząstki, mocy i działania Ducha w naszym życiu. Tak, chcemy, żeby ta cząstka była jak największa, ale bądźmy świadomi, że nie ma tutaj pełni. I nie łudźmy się, że jest. Nie wierzmy tym, którzy mówią, że jest pełnia, już za rogiem. Już są tacy, ja słyszałem niejednokrotnie takich, którzy mówią o tej pełni i mówią, a ona ciągle za rogiem jest, ona już zaraz będzie. I tak z roku na rok, zaraz będzie, zaraz przyjdzie. I ludzie czekają na tą pełnię i ciągle jej nie ma. Nie? Ale oni wierzą, oni ciągle ich obiecują, że zaraz już będzie pełnia. Pełne portfele, zdrowie pełne i piękno pełne i wszystko pełne. Ale tego ciągle nie ma. Oni dalej starzeją się. Niektórzy mają dziurawe portfele, niektórzy mają ciągle kłopoty ze zdrowiem i tak dalej, ale im się ciągle obiecuje pełnię w Chrystusie, wszystko w Chrystusie i tak dalej. Tylko tego ciągle nie ma. Więc tutaj Paweł nam wyraźnie pokazuje, że nasze doświadczenie, nasze poznanie, nasze działanie Ducha dzisiaj w naszym życiu jest cząstkowe. Natomiast gdy przyjdzie ten dzień, gdy wejdziemy w doskonałość, wtedy te rzeczy doświadczymy ich w pełni. Tej nadziei musimy się trzymać, bracia, siostry. Paweł kończy to rozważanie mówiąc, a teraz, i to teraz nie oznacza teraz w czasie. Tutaj raczej jest to, a więc, jakby podsumowuje to wszystko, mówi, a więc trwają, i tutaj też ciekawe, w języku greckim on używa, niegramatycznie mówi to, używa czasownika liczby pojedynczej, do liczby mnogiej. Nasi tłumacze, przynajmniej ci tutaj, które ja mam przekład, zamienili to, zrobili na liczbę mnogą. Ale tam nie trzeba tego poprawiać. Paweł celowo zrobił pewien gramatyczny błąd, mówiąc teraz trwa, nie trwają, trwa wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. On mówi o tych trzech elementach jako o jednym elemencie. Te trzy elementy muszą być naszym udziałem. Wiara, na której wszystko się zasadza, bez której nie można się podobać Bogu, bez której nie ma przystępu do Boga, nie ma wejścia w zbawienie, nie ma niczego. Wiara jest fundamentem wszystkiego. Musimy mieć wiarę, żeby w ogóle zbliżyć się do Boga, by doświadczyć Boga. Nadzieja, która jest właśnie tym, o czym przed chwilą mówiłem, tym ciągłym patrzeniem do przodu, na kolejne nowe rzeczy. Wiara się zasadza na tym, co było i na tym, co jest. Nadzieja patrzy w przyszłość. Nadzieja oczekuje, że są jeszcze kolejne rzeczy, są nowe rzeczy i są te ostateczne, wielkie rzeczy. I miłość. Te trzy. To musi być razem, to musi to być naszym udziałem. Wiara, nadzieja, miłość. Wiara bez miłości jest martwa. Miłość bez wiary jest niemożliwa. To wtedy mówimy o innej miłości, nie o tej miłości, o której tutaj Paweł mówi. Miłość rodzi się z wiary, miłość rodzi się z nadziei. Kiedy poznajemy Boga, doświadczamy Jego miłości, w nas ta miłość się rodzi, to miłość Duch wlewa w nasze serca. Te trzy elementy muszą trwać w naszym życiu. Potrzebujemy ich trzech. Wiary w to, co Bóg powiedział, w to, co Bóg zrobił, w to, co Bóg, kim Bóg jest, nadziei na to wszystko, co nam obiecał i miłości w naszych sercach. To musi trwać i to przetrwa w wieczność. Może ktoś powie, a nie będziemy już potrzebowali wiary, kiedy będziemy oglądać. Nie, będziemy potrzebowali zawsze. Zawsze będziemy ufać Bogu. Zawsze będziemy ufać Bogu i będziemy mieli w Nim nadzieję, że tak będzie, jak On to wszystko zrobił, że nic z tego nie zachwieje. Będziemy ciągle w Nim nadzieję pokładać na nowe rzeczy, które Bóg wie, że w wieczności będzie czynił. I będzie miłość. Ta miłość, którą jest sam Bóg. Bóg jest miłością. I ta miłość będzie naszym udziałem w całej pełni wieczności. Te trzy, a z nich największa jest miłość. Już nie mam czasu, żeby powiedzieć, dlaczego największa. Nie, nie. Czas mi kończyć. Tak, największa jest miłość. Paweł nie wyjaśnia dlaczego, więc moje tutaj wyjaśnienia i tak nie będą niczym pewnym. Ale tak też myślę, że już dużo zostało powiedziane, a jeszcze i tak do tego musimy wrócić, gdy rozpoczniemy kolejny rozdział. Także powstańmy do modlitwy, proszę. I módlmy się, by Bóg pomógł nam pełniej, lepiej rozumieć to, o czym dzisiaj tutaj rozmawiamy i też pomógł nam o tym rozmawiać, pomógł nam w te trudne tematy, które przed nami, wejść z właściwymi sercami, żeby nas to wszystko zbudowało i zjednoczyło i zespoliło, a nie przyniosło nam szkód, jakie widzimy w wielu miejscach przyniosło. Kochany Panie, przychodzimy do Ciebie, dziękując Ci za Twoje słowo, które jest objawieniem Twojej prawdy, które staramy się zrozumieć, staramy się pojąć, staramy się w nie wejrzeć. Kochany Boże, pomóż nam. Prosimy w Duchu Świętym, mów do nas. Prosimy, oświecaj umysły naszych serc, abyśmy wzrastali w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i tych wielkich tajemnic duchowego życia. I Boże, byśmy w rozmowach o tych rzeczach nie wynosili się jedni na drugich, byśmy nie kłócili się, byśmy nie wdawali się w nieprzynoszące pożytku spory. Boże, ale byśmy w duchu miłości, pokory umieli rozmawiać o tym naszym cząstkowym poznaniu, o cząstkowym rozumieniu. I aby dzięki temu ta nasza miłość, ta nasza jedność doskonaliła się, wzrastała. Prosimy, dopomóż nam, kochany Boże. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Thank you. Panie, modlimy się, aby to słowo wydało w nas owoc, Panie. Owoc miłości jeden do drugiego, Panie, w Kościele Twoim. Owoc, Panie, wrażliwości też do drugiego człowieka. Panie, pomóż w tym. Proszę Cię o to, Panie, abyśmy owocowali, Panie. Ja chcę owocować na Twoją chwałę, aby być Tobie, Panie, przydatnym w Twoim Królestwie, Panie, w Twoim Kościele. Nic bez Ciebie uczynić nie możemy, Panie, nawet miłować drugiego. Dawaj nam głęboką świadomość, Panie, tego. Pomóż nam, Panie, wierzyć, mieć nadzieję i kochać. Amen. Amen. Panie, tak z Twoich pism wiemy, że kto ma Ciebie, ten ma żywot. Że możemy mieć Ciebie. Panie, uczysz nas tego, że jesteś głową tego ciała, którego my jesteśmy członkami. Pokazujesz nam, że jesteś blisko nas, że przez Ducha swojego mieszkasz w nas. Panie, ale nie daj nam nigdy myśleć o tym, że posiedliśmy Ciebie, tak jak posiada się jakąś wiedzę z książki. Że mamy Ciebie, tak jak się ma portfel w kieszeni. Albo, że mieszkasz w nas, tak jak mieszka w nas nasza natura, która jest nam przypisana. Panie, wszystko mamy w Tobie, ale to Ty udzielasz. Wszystko widzimy w Tobie i wszystko możemy poznać w Tobie, jeśli Ty nam objawiasz. Jesteś bliski nam, jeśli, Panie, to Ty blisko nas jesteś. Boże, chcemy pragnąć Ciebie, chcemy w tym sensie przybliżać się do Ciebie i poznawać Cię, a wiemy, że wieczności nie starczy, by poznać całą Twoją głębię. Ty nieskończony jesteś, Panie, i niezbadany, i niezgłębiony. Panie, dzięki Ci, że zapraszasz nas do siebie. Dzięki Ci, że obiecujesz objawienie. Dzięki, że obiecujesz prostować nasze krzywe drogi i to czynisz w takim zakresie, w jakim nas prowadzisz, Panie, po tej ziemi. Chcemy Ciebie poznawać, ale Panie, zniszcz naszą pychę, zniszcz nasze błędne pojęcie o Tobie. Wykazuj, Panie, jak mylimy się, jak w błędzie jesteśmy, kiedy wywyższamy się jeden nad drugich, jak błądzimy, kiedy staramy się zajmować Twoje miejsce. Panie, potrzebujemy pokory, potrzebujemy Twojej lekcji. Dzięki Ci, Panie, że nas uczysz tego przez Słowo swoje, przez doświadczenie, w którym słyszymy Twój głos od braci i sióstr. Panie, dzięki Ci za to. Amen. Amen. Panie, jak przemieni nasze serce po Bogu. Potrzebujemy, Panie, Twojego działania. Ale Panie, wzrastać, tak jak jest napisane, z wiary w wiarę, z chwały w chwałę, z mocy w moc. Aby to, co dzisiaj wydaje nam się wielkie i wspaniałe, Panie, zbladło wobec tego, co możesz jutro dokonać dla naszego życia. Aby dzisiaj tę wiarę, którą posiadamy, tak naprawdę okazała się niewiarą w świetle tej wiary, którą możesz nam przydać, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że to jest Twoje dzieło. My sobie tego nie jesteśmy w stanie wymyśleć, ani zorganizować, ale Ty to, Boże, dajesz, Ty napełniasz. Proszę Cię, Panie, byśmy byli ludźmi gorliwymi, rozsądnymi, podążającymi za głosem wiary. Tej wiary, Panie, którą objawiłeś w swoim Słowie. Tych praw, które, Panie, do nas mówisz. I Panie, proszę Cię, abyś napełnił nas też tą żarliwą miłością. Panie, nasza ludzka miłość jest zawodna, dzisiaj jest i to i może nie być, ale Ty, Panie, kiedy napełnisz swoją miłością, to ta miłość jest wieczna, ta miłość zwycięża wszystko. Ta miłość, Panie, likwiduje unicestwo, wszelkie egoizmy, wszelkie samolubstwo. Panie, potrzebujemy Ciebie. Nie jesteśmy, Boże, przynajmniej ja nie jestem w stanie przezwyciężyć wielu rzeczy w moim życiu bez Twojego działania, bez Twojej miłości. Nie jestem w stanie, Panie, ani kochać drugiego człowieka, ani nic dobrego uczynić. Jeśli Ty mnie napełnisz Twoją miłością, Twoją odwagą, aby tą miłość okazywać, tak samego w siebie, żeby się stał człowiekiem, który patrzy też na problemy innych ludzi, na doświadczenie drugiego człowieka. Ty możesz, Boże, to zmienić. I proszę Cię, Panie, tak jak Ty dzisiaj jesteś obecny, proszę Cię, Panie Jezu, pobłogosław. Potrzebujemy się Ciebie. Naprawdę potrzebujemy, Panie Jezu, Twoich rąk. Ty widzisz, Boże, jak trudno jest nam w tej ziemi, jak wiele doświadczeń przechodzimy, jak też wiele wątpliwości nas atakuje. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Twoje słowo mówi, że Ty jesteś tym, który nam współczuje, który rozumie nasze doświadczenie. Panie, proszę Cię, to tylko słowo dzisiaj. Proszę Cię, Panie, naprawdę połóż swoje dłonie dzisiaj na każdym z nas. Ty, Panie Jezu, jesteś tym, który naprawdę wczuwa się w nasze doświadczenie i nas miłuje najwspanialszą miłością. Panie, proszę Cię, pomóż każdemu z nas, jak Ty jesteśmy. Panie, bądź za to uwielbiony, że Ty jesteś żywym Bogiem, a nie jakąś odmierzoną religią, czy jakimś posągiem, a jesteś naszym Panem, do którego możemy przychodzić i z którym możemy rozmawiać i od którego możemy oczekiwać działania. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Amen. Amen. W tej pieśni tutaj jest taki trudny moment, znaczy nie tyle trudny, co trzeba troszeczkę cierpliwości. I jak kończy się refren, to tam jest taka pauza. I nie trzeba szybko wchodzić w kolejną zwrotkę, tylko trzeba tą pauzę odczekać. Ja tu spróbuję to zaśpiewać, żebyśmy zobaczyli, o co chodzi. Jest. O wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Tu jest pauza. I dopiero wtedy wchodzimy w następną zwrotkę. Ok? Spróbujmy. Zaczynamy od początku. Podziwiam, podziwiam niezmiernej miłości czyn. Zdumiewa mnie łaska, co tyle zgładziła win. Przejmuje mnie trwoga, gdy pomnę, jak Jezus zmarł. Jak za mnie grzesznika wycierpiał okropność kar. Wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. O, wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Podziwiam, że Jezus wspaniały odłożył strój, że ujął się za mną i mur pokonał mój. O, widzę wyraźnie tej wielkiej miłości ślad. Pięknością szat. O, wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. O, to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Podziwiam te zbronie zwrócone najświętszą krwią. Na wieki już oraz ten wryty jest duszę moją. On tylko mówiło mi w życiu my będzie śnił. Aż ujrzę go w chwale i wiecznie z nim będę żył. O wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Proszę Łukasza, by poprowadził wieczerzę. Usiądźmy, bracia, siostry. A wołamy dzieci? Tak jak myśleliśmy o tym, czy to zły pomysł, jak myślicie? Ktoś jest przeciwko zawołaniu dzieci. Nie ma, zawołajmy dzieci. No i tak trochę uspokoi, bo ono się zawołało. To jest wyzwanie. Jestem bardzo dotknięty jakoś ostatnio wszystkim, powiem wam, dzisiaj znowu. Chciałem też powiedzieć tak krótko, że odwiedziła nas Agata, nasza siostra z Bielska-Białej. Widzieliśmy ją ostatnio pół roku temu, tam wtedy ją poznaliśmy i tak się... No i była taka pełna, wiecie, gorąca dla Chrystusa, taki gdzie szła mocno. No i się zapowiedziała, przyjechała i tak się zastanawialiśmy. Ja się zastanawiałem, czy to dalej ten... ogień i w ogóle i muszę powiedzieć, że tak, minęło pół roku, przyjechała siostra i dalej ten ogień dla Chrystusa i te pragnienia i chwałę Bogu chciałem za to oddać, bo to no, tak chcemy iść, kochani, właśnie, nie gubić tego i żyć z Chrystusem. Zastanawiałem się, co powiedzieć i też mam takie mieszane tutaj myśli. Są dzieci z nami. O tym rozmawialiśmy ostatnio trochę. Gdy będziemy spożywać pamiątkę, będziemy sobie podawać kielich, chleb i tutaj właśnie też chciałem dzieciom powiedzieć trochę, że, ale też nam, bo to są przecież proste historie, że w ten sposób sobie przypominamy pewną historię, która się wydarzyła, a nie tylko historię, tylko też pewną rzeczywistość sobie przypominamy, która ma nam towarzyszyć i nam towarzyszy. Czyli to życie, coś, ten kielich i ten chleb, który będzie tu podawany, on coś symbolizuje. I wczoraj mieliśmy znowu braterskie spotkanie, trochę rozmawialiśmy o tym, że jak są dzieci z nami, to żeby mówić na przykład takim też językiem i dla tych dzieci. No i to jest piękne i właśnie chciałem tak opowiedzieć trochę tą historię tymi słowami prostymi, bo Ewangelia jest właśnie prosta. I chciałem dzieciom właśnie też no, powiedzieć, że ta historia, która stoi za tym kielichem, za tym chlebem, to jest taka, że Pan Bóg stworzył świat, potem stworzył człowieka, też. Człowiek potem przeciwstawił się Bogu, czyli no, źle zrobił, źle uczynił, nie posłuchał Pana Boga, swojego Ojca i Stwórcy i zgrzeszył przeciwko Bogu. I potem, jak zgrzeszył, to przyszła konsekwencja tego grzechu, czyli było to rozdzielenie z Ojcem, musiał już opuścić raj człowiek. Ale Pan Bóg jest tak dobry, że miał już plan od samego początku, żeby uratować tego człowieka. I posłał swojego Syna ukochanego, jedynego. Posłał go na ziemię w takim celu, żeby odkupił, czyli żeby zapłacił za te winy, za to, co człowiek źle uczynił. I Pan Jezus, Syn Boży, sam Bóg, przyszedł na ziemię, wiedział, po co przychodzi, w tym celu przyszedł właśnie, zapłacił za to, co my żeśmy uczynili. Tą zapłatą było posłuszeństwo Ojcu, a tą zapłatą była Jego krew i Jego ciało, które poświęcił. Tak jak śpiewaliśmy teraz, zostawił tą swoją szatę, zdjął i zszedł na ziemię, aby ratować. Dał się zabić, dał się ukrzyżować. Wiemy, i tutaj też jest to w tej historii bardzo ważne, że trzeciego dnia zmartwychwstał i wrócił do Ojca, posłał swojego Ducha na ziemię, wstawia się za nami, myśli o nas i pobudza nas, powołuje do życia, daje życie, jest żywy. I to jest ta historia. I teraz też w tej historii jest ta prawda, że kto uwierzy w to wszystko i będzie miał w tym nadzieję i podporządkuje swoje życie tej prawdzie, czyli odwróci się od swojego starego życia, no będzie przyjęty przez wiarę do Ojca, do nieba. I to sobie zwiastujemy, podając ten chleb i ten kielich, a też wiele innych historii i wiele innych zdarzeń, które nas spotykają w życiu. Jest jeden werset, chciałem przeczytać, to jest Ewangelia Jana, 20 rozdział i tam jest napisane pod koniec, 30 to jest werset, i wiele też innych cudownych znaków Jezus uczynił wobec swoich uczniów, które nie są zapisane w tym zwoju. I wiemy, że właśnie no, nie są zapisane i nie mogłyby być zapisane, bo by nie pomieściły te zwoje tych wszystkich rzeczy, które Pan Jezus czynił na ziemi, będąc wobec swoich uczniów. A teraz mamy dalej te wszystkie pokolenia, nas, Kościół, te setki, tysiące lat, a w ogóle mamy nas samych, którzy tu siedzimy i każdy indywidualnie to, co odebrał od Boga, jakie cuda i wszystko to, co się dzieje, to jest niepojęte po prostu. To dzisiaj trochę było o tym mówione, że Bóg jest, no właśnie, jest cudowny i nieskończony i chcemy Go poznawać. Też właśnie w tym nowym, nie? Sobie jak ja myślę o tym nowym, to też żeby tak zawsze, znaczy to myślę, że to bracia też mieli na myśli mówiąc, ale nowe w Chrystusie, czyli coś, co jest w Chrystusie, a jeszcze my tego do końca nie znamy, czy nie poznaliśmy. Co Bóg uczynił już będąc na ziemi, to sobie zwiastujemy w tym kielichu, w tym chlebie, ale też zwiastujemy to, co Bóg uczynił dla nas, coś, co nas dopiero czeka, a czeka nas też ta wieczność, gdzie będziemy wiecznie poznawać Boga, który jest nieskończony i to są, no właśnie, też nie będę się silił, żeby wyczerpać temat, bo nie da rady. To tak chciałem zachęcić i do tego właśnie będziemy sobie podawać chleb, kielich. Tak ze względów technicznych, to o czym mówiliśmy, kto będzie w tym uczestniczył, niech stoi, jak ktoś nie będzie, niech siedzi, żeby było łatwiej. Natomiast wezwani są wszyscy do tego kielicha, do tego chleba, tak jak ostatnio brat zachęcał, wszyscy, którzy są w Chrystusie, którzy poddali Mu swoje życie, którzy widzą w Nim jedyną drogę, a i żadną inną, to wszyscy ci są do tego wezwani, A wszyscy inni, którzy jeszcze nie uczynili tego kroku, jeszcze nie widzą, że Chrystus jest jedyną drogą, jedynym wyjściem, są wezwani też w tym zwiastowaniu, żeby przemyśleć to i poddać swoje życie całkowicie Bogu. Więc wstańmy wszyscy, pomódlmy się, podziękujmy. Któryś z braci by mi pomógł i pobłogosławiłby kielich, by miał prośbę. Dziękujemy, Ojcze, że możemy wspominać ten moment bardzo ważny. Chcemy o tym pamiętać nie tylko dzisiaj, kiedy właśnie robimy to na pamiątkę, ale codziennie pamiętać o tym, że Pan Jezus oddał życie i my możemy żyć świętym życiem dzięki temu, że jesteśmy zdolni do tego. Dziękujemy za ofiarę Pana Jezusa, tak, za Jego miłość do nas, która poprowadziła Go na krzyż. Dzięki Tobie. Amen. Amen. Panie, pobłogosław ten chleb, Panie, ten kielich, Panie, to nasze dzielenie się tutaj, Panie, tą pamiątkę. Pobłogosław, Panie, bo potrzebujemy Twojego prowadzenia, Twojego błogosławieństwa. Chcemy Ci dziękować, Panie, za to wszystko, co uczyniłeś dla nas, że uczyniłeś to możliwym, Panie, że możemy tu stać, wielbić Ciebie, że mamy dostęp do Twojego tronu łaski, Panie, że nas wzmacniasz, że nas prowadzisz, że owce Twoje słyszą Twój głos, Panie. Za to wszystko chcemy Ci dziękować, mając w pamięci, Panie, jaka cena została za to zapłacona. Panie, wywyższamy Cię i uwielbiamy i dopomóż nam poddać nasze życia Tobie, Panie. Uwielbi się, Panie Jezu. Amen. Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojego miłosierdzia. Według Twojej wielkiej litości zgładź moje występki. Objęj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu. Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. Przeciw Tobie, Tobie samemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem na Twoich oczach, abyś pokazał mi sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. Oto zostałem zrodzony w nieprawości, w grzechu poczęła mnie moja matka. Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość. Oczyść mnie chizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się pierwszy od śniegu. Daj mi usłyszeć radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zgładź wszystkie moje nieprawości. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Nie odrzucaj mnie przed Twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość Twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wtedy będę nauczał przestępców Twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi, o Boże, Boże mego zbawienia, a mój język będzie wysławiał Twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz moje wargi, a moje usta będą głosić Twoją chwałę. Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym Ci je dał, a nie przyjmiesz to opalenia. Ofiarę dla Boga to duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże. Okaż dobroć Syjonowi według Twego upodobania. Odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste i samopalenia. Wtedy będą składać serce na Twoim ołtarzu. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją łaskę, za Twoją dobroć i wielką miłość, że Ty dobrowolnie poszedłeś na krzyż i przelałeś swoją najświętszą krew. Byłeś biczowany, ciągnięto Cię za brodę, opluwano Cię. Dziękuję Ci, Panie, że mogę dzisiaj zaświadczyć o tym. Dziękuję Ci, że mogę trwać w Tobie, w Twojej łaski, dzięki Twojemu miłosierdziu. Dziękuję Ci, Panie Boże, że mogę stać wśród ludu Tobie świętego i wyznawać, że jedynie Ty jesteś Panem i Bogiem, że do Ciebie należy wszelka moc i chwała, bo Ty jesteś godzien, wszechmogący Panie i Boże. Uwielbiamy Cię dzisiaj na tym miejscu, dziękując Ci za to wszystko, co dla nas uczyniłeś. Dziękując za tę wspaniałą obietnicę, które mamy, bo Twoje słowo jest święte, Twoje słowo jest prawdą. Ty jesteś droga, prawda i życie. Panie, prosimy Cię, aby to słowo, które żyje, żyło w nas, aby przynosiło owoc każdego dnia, aby przeradzało się ten wspaniały akt miłosierdzia w naszych domach, wśród naszych sąsiadów, naszych znajomych, abyśmy byli tym prawdziwym listem Chrystusowym, abyśmy byli tą pochodnią na górze, aby w nas mieszkał Duch Chrystusowy, abyśmy byli wypełniani Duchem Świętym w każdy czas, abyśmy mogli z wiarą, abyśmy mogli z pełną powagą i odpowiedzialnością głosić Słowo Twoje, żyć tą wspaniałą nadzieją i żyć wszystkim tym, co Ty nam powiedziałeś, bo Ty jesteś prawda. Tobie niech płynie chwała i cześć naszego serca i naszych ust. Amen. Amen. Dziękujemy, Panie Jezu, że ukochałeś nas pomimo braku naszej atrakcyjności, pomimo naszego grzechu i zła, tego wszystkiego, co dla Ciebie jest obrażające. Dziękujemy, że uniżyłeś się, stałeś się jednym z nas, będąc Królem Chwały, żyjąc w wiecznej, niezachwianej społeczności z Ojcem, w radości, w szczęściu nieba. Stałeś się człowiekiem, przyjąłeś ludzkie ciało, uniżyłeś się. Panie, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś, by grzeszni ludzie zadali Ci tyle cierpienia, tyle bólu, przybili Cię do krzyża za nasze grzechy, za nasze nieprawości, za wszelkie nasze przestępstwa. I wiemy, że ta ofiara, którą złożyłeś tam na Golgocie, na krzyżu Golgoty, umierając za nas, jest ofiarą, która zmywa wszelki grzech, oczyszcza od wszelkiej nieprawości, usprawiedliwia nas, daje nam przystęp do tronu naszego niebiańskiego Ojca w niebie. Dziękujemy Ci za Twoje zmartwychwstanie w chwale i nasze zmartwychwstanie w Tobie, już teraz do nowego życia i to zmartwychwstanie, którego oczekujemy, Panie, gdy przyobleczemy się w nowe ciała i wejdziemy w nową rzeczywistość wieczności, w radości z Tobą. Pomóż nam trwać w Tobie, pomóż nam wzrastać w Tobie, pomóż nam żyć z Tobą każdego dnia, służąc Tobie, wielbiąc Ciebie, świadcząc o Tobie. Amen. Usiądźmy, proszę. Mamy dzisiaj akcję Kto przyjdzie do Ciebie na obiad? Także nie wiem, jak to zrobić, bo zawsze zachęcam, żebyście zostali jeszcze i pobyli, a z drugiej strony chcę, żebyśmy jak najwięcej czasu wykorzystali w tych naszych spotkaniach w domu przy obiedzie, więc powiem tak, pół godzinki i nas tu nie ma. Żeby ci, co tam już się stresują, wiecie, że trzeba tam coś przygotowywać tego, żeby już się nie stresowali, żebyśmy pojechali i spędzili to popołudnie razem. Chyba, że jakieś jeszcze ogłoszenia, informacje, to proszę. Ja dziękuję wszystkim za te okulary, które przynieśliście. Przekażemy je do braci z Ciechanowa. jeśli ktoś przyniósł, bo to już dzisiaj musimy przekazać, bo w sobotę najprawdopodobniej Łukasz jest szansa, że pojedzie do Ciechanowa, więc on zabierze to, co mamy, chyba że do Łukasza jeszcze, do piątku właściwie, bo w piątek Łukasz wyjeżdża. Także jeśli ktoś jeszcze chce przynieść te okulary, ostatni moment, ewentualnie w środę, jeśli Łukasz będzie, czy Paweł, to może zabiorą. A jeśli nie, no to przy następnej, że tak powiem, turze, bo przypuszczam, że to nie będzie ostatnia tura, więc będą prawdopodobnie kolejne, gdzie byśmy chcieli to dalej zrobić. Jeżeli gdzieś tam nazbieramy jeszcze jakiś okularów, to po prostu prześlemy paczką i tyle do Ciechanowa, czy tam od razu do tej misji, która się tym zajmuje. Są jeszcze tutaj ziarna prawdy, zachęcam do przeczytania i za tydzień mamy agapę, a bracia musimy się umówić, kiedy następne braterskie spotkanie. Teraz grudzień jest taki, wiadomo, gdzieś tam różne rzeczy się dzieją w tym grudniu, więc musimy to wziąć pod uwagę. Żony potrzebują naszej pomocy przy zakupach i innych sprawach, także to też bierzmy pod uwagę, ale chcemy się znowu spotkać, bracia, i chcemy to zrobić w takim terminie, żeby jak najwięcej braci mogło wziąć udział, czyli w żaden Black Friday czy Black Sabbath już nie robimy, kiedy się udają bracia na zakupy, ale tylko wtedy, kiedy możemy się spotkać, bracia. Także ustalmy termin, który wam pasuje, żebyśmy byli na tym spotkaniu. Jeszcze tutaj siostra ma ogłoszenie. I jeszcze nie wiadomo, wstępnie rozmawialiśmy o styczniu, więc gdzieś tam na początku stycznia. Pozdrowienia od Natalii z Ukrainy. Dziękujemy i też prosimy pozdrowić Natalię. Od Basi Krupy pozdrowienia. Dziękujemy. To co, mamy jeszcze 28 minut, także zachęcam do społeczności i zbierania się do domu.